أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث السادس تفصيل التوحيد. زمون کو اصول شپیتم نمبر صفحه کې شپږم بحث ته د الله د توحید د تفصیل باره کې دا لفظ التوحید لغتن مصدر دې د باب تفعیلنا وحدا یوحد توحیدا او دا وی وحد شی راجع له واحدا یو شی یو گرزه تقول العرب واحد و احد و وحید ای منفرد عرب یو شی بارکی وی واحد دے احد دے وحید دے یعنی یواز دے نفالله تعالی واحد ای منفرد عن الانداد والاشکال فی جمیع الاحوال اللہ منفرد دی صداراننا دارنگ دا امثال و اشکالنا پا جمیع احوالو کی فالتوحید هو العلم باللہ واحدا لا نظیر له توحید سده علم دا اللہ بارکی چی اللہ ایکی یو دے پا ذات و صفاتو کی لا نظیر له دا اللہ سوک نظیر مثیل مشابی نشتا فمن لم یعرف اللہ کذالک چاچی اللہ دا سے ان پی جلو او لم یصفه بانه واحد یا دا اللہ وصف انکو چی اللہ ایکی یو دے لا شریک لہو اسو کی صدار نشتا فإنہو غیر موحد لہو دے اللہ لر یو گنن کے ندے او ایمان باللہ تعالی وحدہو لا شریک لہو پا استلاد اہل الحقیقت علماء کس دے اے تجرید الذات الالہیہ ان کل ما یتصور فی الابحام ویتخیل فی الاوہام والاوزان والازہان دا اللہ رب العزت تجرید دے خالقول دی ذات الہی لرا دا هر اغنا چه افهام تصور کئی دا اوهام په خیال کی رازی ذهن کی رازی دا دی طولنا الہ العالمین یو گنل دی تا ایمان باللہ ہوئی او توحید پا اصطلاح کی دی تا وئی توحید پا اصطلاح کی دی تا وئی افراد اللہ تعالی بالربوبیہ یواز والد اللہ پر ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفات کی ارسطو دی الفاظ تشریح کہو چی ربوبیت و الوہیت ستوئی بعض علماء دا سی تعریف کرے دی توحید هو اعتقاد بأن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته توحيد پا اصطلاح کے سلوئی دا عقیدل رلیچ اللہ یود صدار نشتا نپا ربوبیت کی نپا ألوهیت کی او نه په اسماء او صفاتو کې تماجه تاسو له مخکې سبق ګورئ وګورئ چې مخکې کتلې نو توحید فی ربوبیت او الوهیت رسو تفصیلا را روان دی غوښ دکړې بي ټوله خبره ګوره په منلو کې دا تاسو چې کمی مدرسې دینیت زین د مدرسې او دوستا ټوله خبره منئ تاسو خیر ټول په منلو کې دی خیر ټول سره په منلو کې دی ورکه کور کې او بچي دی او د پلار او مور مانی رضته خیر ټول په دې کې دی مدرسه کې دا استادان د دې طلبا او روحاني سوی والدین وی د دې ټول خیر د استاد په منلو کې دی لفظ توحید اگر چې قران کریم کې نه ذکر شوی په دې لفظ د توحید سره خو ماده د توحید په قران کې ډېر استعمال شوی دا لکه سوره اخلاص هغه کې ذکر راغله وګو سوره اخلاص تاسو له یاد وی خو وی ګورئ دیرشم پارا کې اول آیات کې وی کل هو الله احد او فرمایا الله سره احد یو دی او دا احد او دا واحد په منس کې اهلی نموی سفرک نشتا سلف صالحین سفرک نکئی زکا پدی سور اخلاص کی احدن کی یو قرد دی دا واحدن قل هو اللہ احدن یو قرد دی واحدن عبدال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا احدن مانا و تفسیرم کڑے پا واحدن سرا دا سکر ای مادد توحید پا قرآن کی ذکر دا سورہ بقرہ کی آیات گر ای دری یوسل درش پیتم نمبر یوسل او درش پیتم نمبر آیات گر ای دری مپارکی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لا اله الا هو الرحمن الرحيم والهكم حقدار د بندګي ساسو اله واحد معبود یو دې یو الله دې چا د جمله او عبادت مستحق دې نور په مخلوقاتو کې سوګدا سي نشتا چې عبادت او بندګي دیوشي لا اله الا هو نشته دې بلې عبادت او بندګي حقدار مگر دغه او الله دې الرحمن الرحيم چې دا الله د عامو مهربانو خاوندې الرحيم او رحمت کامل او مکمل لے نگر ہم عادت توحید پا قرآن کی ڈیر استعمال شویدہ اگر چه لفظ توحید قرآن کی ندے ذکر لکش پگم پارا کی سورہ مائدہ و گورئی شپگم پارا کی سورہ مائدہ و گورئی او آیات و گورئی دی سورہ مائدی دریو یائم نمبر آیات چه مادد توحید قرآن ذکر کرنی دا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثا بیشک کافر دی هغ خلق قالوا چه غیوی لیدی چه بیشک اللہ درم دی زدریونا ایدا دنا سوارا وقیدا وا دیو یو الہ اللہ دے دویما عیسیٰ علیہ السلام دے او دوی مریم بی بی دا دیتا عقیدہ دا تسلیس وئی وما من الہ الا الہ واحد کورا قرآن چی نفی دا شرک کئی ندوموم الفاظ ذکر کئی دا الہ نکی روا او د نفی نرست رالا تاسو قواعدو کی ویلی نکی رچی پسیاق دا نفی کی راشی نوموم فیدہ کئی او دا منی پی نورم داخل کچی نور عمومم پیدا کی وما من الہ نشت دے حصوک حق دار د بندگئی نپاس مانونو کی نپز مکو کی اللہ الہ واحد مگر معبودی او نگو را زمون موزی اول استدلال دا لفظ واحد نے ولئن لم ينتهو او کدی من نشول عما یقولون دا غسن چی دیوائی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُخَامَ خَوْبَ رَسِيْا كَسَانُ تَجِكَافِرْنِ مِنْهُمْ دِدْوِينَا عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابُ دَرْدْنَاكَ احادیثو کم دتوحید مادا دیرہ استعمال شوید لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی ان یحیی ابن محمد ابن عبد الله ابن سیفی انه سمع با معبد المولى ابن عباس رضی الله عنهما یقول سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول ابن عباس رضی الله عنهما وی لما بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم قال چې دیګلو نبی عليه السلام معاذ ابن جبل رضی الله عنه الى نحو اهل اليمن يمن والوتا قال له دا الله حبيب غت فرمایلی انك تقدم على قوم ويتورز فيوداس قوم من اهل الكتاب چې اهل کتاب دي رتب اول دعوت سور کے فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدو اللہ تعالی شیدی اول آغا چی بلیت اغید چی اغید اللہ وحدانیت تسلیم کی فیرا عرفو ذالک او کل چی دعو پی جنی فا اخبرهم نبی اول خبر ورکا ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات شبیشک الله فرض کړی دی پدای پنځم زنا فی یومهم ولیلتهم د دې پشپاو پرس کې فیضا صلو نکره دې پنځه واړه وخت موجو کی فاخبرهم ان الله فرض عليهم زکات فی اموالهم الله فرض کړی دی په دوی زکات د دوی په مالونو کې تو اخذو من غنیهم فترد على فقیرهم دا زکات به مالدارو نه غستې شي فقیرانو ته ور کول شي فاذا قروا بذلك کله کدی د دې اقرار وکړو فخذ منهم زکات تیوالا وتوقع کرائم اموال الناس زان بسات د خلق د غره مالونو نا ای زکات غسل کې به غره شی په زکات کې نه لی نه به بیکار اخلي بلکې د شریعت حکم د درمیانا او متوسط شی واخلي اخرجه مسلم امام مسلم رحم الله دا حدیث په دې نمبر ذکر کړي 17372 نمبر دی په کتاب التوحید کې نگورا ان یوحد اللہ تعالی دا مادہ حدیث کی راغلی دارنگیان ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب وی بنی الاسلام علا خمسط دے اسلام بنیاد دے پپنزو سیزنو علا ان یوحد اللہ لمنی خبر دارا چی اللہ اکی یو گن لیشی فذات او صفات کې ویما خبر وې قام الصلاه مز قائمول تابع کی جمعه موږ د مز د اقامت الصلاه وې اقامت د شی څه ته وې چې هغه په کاملې طریقې ادا شي اقامت الصلاه څه ته وې چې مز په کاملې طریقې ادا شي اے مزد کامل طریقی دا کېدو دا خبرم دا تاسو له حدیثو کې راشي وای فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة د سب برابرون دا د مزد اقامت ندی کومه مزو کور څخه برابر دی خو صف روان دی نو زمونږ دی مست و یقیمون الصلات نو یو دیتا اقامت الصلات نو ای سب برابرول وی دیو جنا اهل علم لار دی بازی چې دا سب برابرول واجب دی سو کوئی سنت دی زکه او حدیث کدا سراغلی ان تسویه الصفوف من حسن الصلاه نو ده من حسن الصلاه نباز ائمه استدلال کړي چې دا سب سمول سنت دی اج سو کوئی من اقامت الصلاه نو واجب دی او عمر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه وخلق تقول چې سب به نه سمولو و ای دا دلیل د وجوب دی زکه په سنت او مصاحب سو کوانی نشي عمر رضی الله عنه بچی چا سب نه سمولو سو کې کول والو به تقول و او الله دې تاسو ټول دینی مامان کی او چې ګوره امامتی ته کې چې تاسو د نه کوي قسم دې کې تاسو حدیث ورانه لو کړی یو امام دې امامتی قابل نه وي وې دا سب وسوق سمي وې دا دې امام ذمہ واری دا چې ذمہ واری وې رسول الله عليه السلام په ټول عمر کې دا چې مز نه کړي چې سب د سبول حکم یې نه کړي ازمونږ مامان ټول عمر مرشل کو چاله دې سب سمولو نه وي او اندم ګره خیال کوي از نه چاله وای چې سب برابر نه کیچتا دا د امام په قولنم وای فعلن بم وای قولن دا چې وې صفونه برابر کړي الله مو بخا ا فعلن دا دې دې ولو ګوري چې کوم بل نقصان دې چاله دی وای مخکې شاه چاله دی وای رستو شاه او صف د پنځونه نه جوړیږي د سن نه جوړیږي ها صف د سن نه جوړیږي اوس ګور باز ژوندۍ کی مليان یو کر خرخ کلی تک تور لګره مونږه مدرسه کې ګور دا تور کر خره نو امام مولوی الله موبخه د ګوتو سر ندی سره کوي دادا سره چې چاله وای چې الله موبخه ګوره صف چې کو کینی غ نه کوي ځکه دا چا خپل لوی ده دا چا وړل چې پنج یې دل تکي نو دا چا دومره خپل دا چا دومره خپل وای دا جرير بن عبد الله رضی الله عنه خپل یو غزوه ځکه دنګ صحابي او اثر چې وودري ته دومره به تی سینه او چتا وا علامه ایوبی سے پشر حد لسائی شریف کی ذکر کړي وای دا جرير بن عبد الله رضی الله عنه خپل سوا یو غزوه شری غز ګره سلیریش ګوتې ده سوره شریګز په کیسه ګور دا چې نو متوسط سړی دا وسه تشوي دې سره چې دوه شي نو صبح شي ها څوره وشي چې ور سره دوه نور شي ها چې دوه نور شي نو سړی دې شوي او یو غس په دې طریقې کوي چې دا غو ته کوم ور سره نه راکي تو چې تخل کوله وي سب دا پنځه وي دې دغه سره ولګوي امام ولوي چې موږ سره سب څه کوي چې دې کا کوي چې خپل به نیخ کی اوبای سب د سلور سيزون نه لريږي سونه وګوره چې دا 66 سره برابر دي دا وګوږي سره برابر ده دا ګوډه ګوډه سره برابر ده دا گیټي گیټي له مخامخ ده کنا پسو سب جوړيږي پسو خبرو پسلو خبرو نو د دې خیال پکار ده پنجو منجو خبر پکې نشته چې موږ جنازه کې مو یو الله مو بخوي پنج څه کوي پنج برابر کوي اگر چې مسله کې اختلاف دي چې جنازه کې سب برابرول لکه د موس په شان دي کنه دي نو باز یې مو قول له او جنازه کې ذکر څنګه ودرې جو خو موس کې بسست کې نو سب برابرول د اقامت الصلات دی ادا یو مسله بالکل خیال موږ نه ساتو ګورې دا سره زه موس کې ولاړ امام پسې نو مال چې څوک دی منس کې الکه ته ولاړې تو درې ګل چې دی یو په بجلې ورزلته امام دې ته نه دی هي طرف له څوک دی او د سره جوختې دل ستاسې موارد کده نه جوختېږي نقصان ده دې سب د کوکو ته نه کوک کړي تا نه دی په لده ولاړې نو دې به تاسو سره جوختېږي او که اپ له ته جوخ نشو نقصان د سفر وړاندو له چا دی چې موارد مو پیژل کنه امام له څوک نږدې دی ګوره نو د سره په اخی طرف و لزان جوختي اوس کده د خپل مرګري سره جوخته خو بل جوختيږي نو د صف د نه جوړولو ګنا په دغه کسته کله ګور تاسو سره دینه جالمان طالبان مې لومبه صف خالی دی او بل صف جوړو رسول الله عليه السلام وای من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف فقطعه الله چا چې صف پی وسکو الله دې سره خپل رحمت پی وسکی او چې تلاله صف دې پی وسکو د پیغمبر دعا دې موږ ټله مسلمو کو هغه ته ویل چې ناراض یل ته نیمګړې غدل ته ودرې دې په دې پیغمبر د خیرو د لاندې ځان راو چا چې صف کټ کو او ی الله دې ورسره د خپل رحمت معامله سکی صف چې کوګي د امت ضرورت وکهږي بے اتفاقی ورس تر رس کی گی دیری کی بنو دی سب کوشش پکار رہے کامت السولا دا پاغی کی او خبر ذکر شوا و ایتا الزکا ورکول دا زکاة و سیام و رمضوان روجی دا رمضان المبارک و حج فقال رجل الحج و سیام و رمضوان یو کس ور تولتا شو روشو قال لا سیام و رمضان والحج وې حج ته مخکې کاوه ما څنګه ترتیب سره جمی وي خبره دا ده چې د پیغمبر کوم ترتیبي چې هغه کې سره رسواله مخکې والے ودکی ها کذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وې ما ته دا شی اوریدلی روزه مخکې د حج ور پسې ده او ته خوې فقال رجل الحج وصيام رمضان اغه ویلا الا ما چې څنګه اوریدلی هغه دا سنری اخرجه مسلم کتاب الایمان کې دا حدیث ذکر کړي اقسام د توحید زموږ د اصول د وش په تمه صفحه کې اقسام د توحید دا عرب علما په دې طریقه تقسیم کړي څومره عرب علما چې دی دا غي کم درسونه دي ناغي توحید دریوس اقسام له تقسیمای یو د توحید فی ربوبیت دویم د توحید فی الالوهیت او دریم د توحید فی الاسماء والصفات توحید فی ربوبیت سلاوی افراد الله تعالی بافعاله الله یوازې غنل پخپل کارونو کې کل خلق لقد طول سيزونو پیدا کون کې الله غاني والملک او د هر شي مالک الله دې وتدبير د ار یو شي مدبر الله دې والاحیاء والاماته اماته سي ژوند کول او مړ کول ونحو ذالک دي توي توحید فی الربوبیت او دا ربوبیت ماخوذ دے د ربنا او رب پالون کی تویل کیږي نو د دې قسمت توحید نه مراد د الله تعالی د مخلوقات پیدا کول دی بادشاہی دا تدبیر دے او پدې کې د الله یو غنل دی دا عقیده ساتل چې د الله نه علاوه بل خالق نشتا او دا عقیده ساتل چې د الله نه علاوه بل د بلچا کامل مکمل بادشاہی نشتا لکه دې بارکه آیاتونه موږ ذکر کړی دا اول آیات چې الله نه بغیر بل خالق نشتا وګورئ آیات د سوره زمر سلیریشتمه پارکی دوش پیتم نمبر آیات وګورئ سوره زمر سلیریشتمه پارکی وګورئ آیات دوش پیتم وګورئ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله پیدا کونکي د هر یو شي وهو على كل شيء وكيل او د الله په هر یو شي وكيل محافظ او زموار دے دا عرشی خالق اللہ دے کاغا خیر وی او کشر وی دا اہل سنت والجماعت عقید اللہ دارنگی اللہ الہ العالمین دا عقید ساتل چدا اللہ نا علاوہ دا بلچا کامل مکمل بادشاہی نشتا لکه ګورې سوره ملک تبارک الذی اول آیات تبارک الذی بیدہ الملک د خیر او برکتونو والا غزاد دے چې پلاس داغ کې مکمل بادشاہی دا وهو على كل شيء قدير او د الله په هر یو شي قدرت او طاقت وال دي او یو شعر بسور ال عمران کې ذکر کو یو شاعر وایي چې داسې سبا کې گینا څوک د تخت غرزیدل او څوک په تخناس ده تاسو ځان یې خبرونه وره او فلانه غرزول او بل کې تاسو یم غزاد ته چې په بادشاہی دې تل تر تل په بادشاہی را پاسی خلک وې فلانه ساده رو بادشاہ خو چا وجل سو کو یې غیلر کړي وې جیل له ولې ګلو د پادشاہی کوټې لاړ وې تبارک الذی بیده الملک د خیر او برکتونو خاوند غزاد دې چې پلاس داغ کې بادشاہی دا وهو على كل شيء قدير الله پر یو شی قدرت او طاقت والے او دا کید ساتل چې د الله نه علاوه بل څوک د کامل تدبیر کون کې نشتا لکایات د سور الف لام میم سجده او غورای یوشتما پارک راضی حوایات مبارک ده پنځم نمبر يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون الله تدبير کیداری او کار د اسمان نظم کتاب او بیا او وسکی دی الله ته پدا سرت کی چدان دا زدا غزر کالا دا اغن چتا سشمی رئی دارنگی توحید فی ربوبیت دیتا وی دا قید ساتل چی دا اللہ نبغیر بلسوک رزق ورکون کے نشتا تمام و کائناتو تا رزق ورکول والا سوک دے لکد دول اسم پاری اول مخدے او آیات بش پگم وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تاسی جوانده شه نشتا مگر داغی در رزق زمواری دا اللہ پلا سکدا دارنگی دا کی دا ساتل دیت توحید فی الربوبیت وید چې د الله نه بغیر بل څوک مړ کول والا او ژوند کول والا نشته مړ کول څوک کوي ژوند کول څوک کوي یو الله دکو ګورې سورې یونس یو لسمه پارکی راضی او یاد د سورې یونس ګورې شپک پن دوستم نمبر هو يحيي ويميت وإليه ترجعون شپک پنځوسم نمبر آیات د سورې یونس دغه الله ژوند کول کوي او يميت او دغه الله مړ کول کوي ژوند کول او مړ کول پلاسو کیږي وإليه ترجعون او دی الله تب تاسو واپس کړئ شي ور په دې قسمت توحید کې د نبی علیه السلام د زمانه کفارو اختلاف نقول بلکې اقرار کولو په توحید سر ربوبیت کې د کفارو مشرکانو د پیغمبرانو سره اختلاف نو دا توحید فی ربوبیت دا آغی او دا مسلمانانو پا منس کی اتفاقی مسئلہ وا تک سورہ لقمانو گو رئی دا قسم توحید دا نبی علیہ السلام دا زمان کفار امن لو سورہ لقمان یو اشتما پارک رازی دا آغی آیات مبارکو گو رئی پینو اشتم نمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن الله کچر تپوسو کیت اے حبیب د مشرکانو نا سوګریا چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه دې اسمانونو د زمکو خالق سوګ دې ليقولن الله خام خادا مشرکان بم اقرار کئی چی اللہ قل الحمد للہ او فرمایتو الحمدنا خاص اللہ لرزی چی تاسم اقرار دتوحید تر ربوبیتو کو بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دوین پوہی گنا ادی بارکی گردانو ریا سنن دی دب رس راڑو سور مومنون اتل سم پارا کی دشپگتی آیمنا ترومتی آیم پوری سور انکبوت یوشتم پارا کی رازی پاغی کی شپیت یو شپیتم نا تردرش پیتم پوری دغا مسئلہ را چی توحید فی الروبیت کافر منلو سور زخرف کی مایات دیت دا پنجوشتم پارا کی رازی آیات واتی آیم چی توحید فی الربوبیت مشرکان منلو اگر کسو تش دا منی چی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے دا عرشی مدبر دے نچی پورا توحید نور نمنی دا ورد فائدہ نور کئی او اغی دا عذاب نبچ کی دے نشی دویم قسم د توحید فی الالوهیت ها بھائی سو کوئی شوی پا توحید فی الربوبیت بانیا دا اغا مسئلہ دا جلی کی کفارم اقرار کولو انکارنو توحید فی الالوهیت دیتا وئی افراد اللہ تعالی بجمیع انواع العبادت الظاہرہ والباطن قولا وعملا یواز غنل د الله چې الله یواز مستحق دی د ټول انواع د عبادت کا ظاهر دی او کا باطن دی قولا عملا او نفی د عبادت به ان کل ما سی والله کائن ما کان هر څوک بچی خدابل چې عبادت او بندگی بنوي دا الوهیت ماخوذ دے د الہ نا الہ معبود او د بندګۍ حقدار څه ویل کیږي الہ معبود او د بندګۍ حقدار څه ویل کیږي د دې قسم توحید نه مراد دا دی چې الله په بندګۍ کې یو ګڼل یعنی ټول اقسام د عبادت باغی سر بندګۍ به صرف یو الله ته کې دی شي دا اللہ علیہ علاوہ کا ہر سوک بھی او پا ہر طریقہ دا آغا بندگی کی انو دیتا با شرک ہوئی دیتا با سوئی دیتا با شرک ہوئی او دا قسم توحید شامل لے دیتا جی دعا اے غیبانہ فوق الاسباب دعا با دیو اللہ پورے خاص بھی بل چاہتا بنوے چرو رسی گرا مدد شی توکل بیود اللہ فذات عالیه استعانت فوق الاسباب بیود اللہ نے استعاذ فوق الاسباب پنای غختل بیود اللہ نبی یرا او ټول اقسام د عبادت بد الله پوری وی دا ټول د الله پوری وی لقد واغان ټول خاص د الله پوری وی سوره غافر آیات تسلی رشتم پارکی وقال ربكم ادعوني استجب لكم استاسو رب فرمائلی دی ما ندعا گانے وغوالی زبستاسو دعا گانے قبلوم دارنگی یرا دا خدای توب صرف دیو اللہ نبی یرا دا خدای توب بس صرف یوازی دا چانے دیو اللہ لکہ سورہ آل عمران سلورم افارک ایات اگوری یو سل پینزاو یا یم نمبر سورہ آل عمران کی آیات وګورئ یوسل پینځاو یایم سلور مفارقی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین و اذا خبر چتا سول در کو مومنانو او تاسو د کافرون يرو لیدا شیطانو وګور مسلمانان به د کافر مقابله کی بہادر کې اګه ته الله خبره کې چړي وګرځيږي نو الله دې سړي ته رسولم کې هو چې څوک د امت مسلمه او صلی ختمي وي انما ذالکم الشیطان بیشک دا خبر در کون کے شیطانو یو خویف اولیاءه عبارت کے گر حذف دے یو خویفکم بی اولیائی تاسو یرو لید خپل دوستانونا فلا تخافوهم دین یری گئی مو خافونی مانو یری گئی ایدی پر گرئی دا خدای توب یرد چا پوری خواستا دې ته ير فوق الاسباب وای ور ير د دشمن نم دا مار لړم نم د خدای تحصل اسباب ته کنا تاسره تحصل اسباب دا فوق الاسباب ير لکه دې په لور مونږ یریږو چې الله مرونه نشي مونږ یریږو چې الله عذاب را نه ولي اوس یو سړی یریږي چې بابا می تبانه کی کما نظرانه شکرانه ورنکا او کما د نوم یو لسما ورنکا نو می خبا می مړشي ورد الله کبا يروان اې د شان او ساتلا اې د یو ولي او د شهيد نو ساتلا یو يرد اسباب ودلان ددا موسی عليه السلام امساو غرزو لمار سي جوړ شو والله مدبرن ولم يعقب الله ورته قلنا لا تخف يريغما د اسباب ودلان دي يرا دا خو د مخلوق نه کېلی شي لکه مسلمان کافر سره جهاد کوي خو یې رزق کیوي کني وی ولا نبلونکم بشیء من الخوف خو یې زمو امتحان راولم یې را وای د دشمن د کافر چې دی غالب نشي زما مسجد روان نکی زما د حیات اسنس نکی زما د کتاب الله بی عزتیو نکی فلا تخافوهم دینا بیری گئی وخافونی ما نو یری گئی ان کنتم مؤمنین کیئیتا سمو بنان دارنگی مدد فوق الاسباب صرف دا اللہ نغختیشی لکہ سورہ فاتحہ کے بے ذکر راشی ایاک نعبد و ایاک نستعین دارنگی استعاذہ و صرف دا اللہ دنموی لکو قل اعوذ برب الفلق ورح دا اسباب نلان دے کلپ مخلوقم سڑے پناہی غواڑی خفاق الاسباب پناہی دے چا پلا سکرہ دا دا اللہ پلا سکرہ گورا دا دیو اللہ عبادت و بندگی قرآن حکیم د دې مطالبه زموږ او تاسو نه کوي لکه سوره بقره کې براشي یو اجتماعات کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلکو د یو رب عبادت او بندګي وکړي تارنګ سوره بنی اسرائیل کې براشي واعبدوا الله ولا تشرکوا به د دې قسمه توحید د وضاحت د پارا الله دنیا تطول پیغمبران را لیگلی لیکن کسم توحید یاد ہے وائی وائی توحید فی الالوحیت اگو رئی آیات دسورے نحل اگو رئی طول پیغمبران اللہ دی کسم توحید د وضاحت د پار دنیا ترا لیگلی شپک دیر شمایات اگو رئی دسوار لسم پاری سورے نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ شپک دیر سم آیات دے دسوار لسم پاری سور نحل او بیشکر آلی گلی امو پاری امت کی رسولاً پیغمبر هر پیغمبر چې امت تر اغره نو د دعوت ابتداء د دې خبر نه کړي ان عبد الله دا چې دی او الله عبادت او بندګي کوي وجتنی بتواغوت او زانو نه بچ کوي د تواغوت نه یو لمو د تواغوت غنې معنا غانې کړي بازو نما وی تواغوت کلو ما عبد من دون الله تعالی هر غشی چې داغي عبادت او بندگی ما سیوا د الله نه کیږي هغه تواغوت وای او نه دا غټه دا بوت ته خدای ته وشکال راضی نو اهل المداغي جواب کړي چې دا خدا اولیاء او جوندو مړو عبادت کوي نو بیا یې سب تواغوت وای سپوږی په خبره باندې دا غی اشکال دا جواب دی چې دا الله انبیاء اولیاء او شهدا دا خد الله دوستان دي تواغوت غ شیطان دی چې د نبی د عبادت طریقې خوله اگر کا شیطان انسی دی او که جنی دی تواغوت هغه کس دی چې انسی دی او که جنی دی چې د دغه ولی او شهید د عبادت طریقې خوله نو تواغوت چاته وي هر غ شی چما سیواد الله نے عبادت کی دیت تواغوت وئی کل ما عبدا من دون الله تعالی هر غشی چې دا عبادت کیږي ما سیواد الله نه دیت تواغوت وئی او دې کې تفسیر ابو سعود کی او معنا دام کړي جواهر القران هم ته نقل کړي ويتواغوت هو الشیطان وكل من يدعو الى الضلال تواغوت شیطان ته وای او هر څوک چې تا بی دیني ترابلی د شیطان وای شرک له درابلی بدعت له درابلی بلی ګناه له درابلی لکه ګناهونو له څوک رابلل کید ته تواغوت وای وای وشتنه بو تواغوت او قران جواب می عل کلم دی ګور په یو آیات کې د سور ار سره بنک هر پیغمبر وی ان عبد الله دا چې دی او الله عبادت او بندګي کوي وجتن بتواغوت زانو نه بچ کوي د عبادت د شیطان نا نو هر پیغمبر دې ترا بلل کړي ادا شه اتونه به ارسو ان شاء الله راړو او د دې قسمت توحید نه په خوانو موجوده مشرکانو انکار کړي په خوانو توحید فی الالوهیت نه منلو او صبر د غیر بندگی شروع وکنا شاولی الله رحم الله د بر صغیر په لوی علماو کې ده او الله ورته قبولیت عامه ورکړي ور هر ډول وېدا زموږ مشر دی دا دیوبند والا علماء و ایشاو دیو اللہ رحم اللہ زمونگ مشر دے اہل حدیث علماء و ای زمونگ مشر دے پر ایلیان و ای زمونگ مشر دے دیتا و ای قبولیت عاما و ایشا سیب دا حجاز مقدس نا دا قرآن و سنت علم روڑے ہیں تا سکوری تا سی اللہ مو فارغ کا و اللہ مو پہ علم کی خیر برکت واچو پدی پاکستان ہندوستان کی جسو کم فارغی ہی د د پسند کې ود شاء الله رحمه الله نسبت راځي دا غبچی او دا غ اولاد به د پوسازانو کې راځي د شاسه بوئی و ما من بلدتن الا ولها الها تعبدون وای په دې بر صغیر کې دا سه کله نشتا چزال له خدایان جوړ کړی نه دی او عبادت کوي نه هر کلی کې شک نشتا چرته بزرګونه دا چرته ولی او شهید دے جنډی پی درولی دیوی پی بلی او ایدا د دې زموار دے وما من بلدۃ الا ولها الہۃ تعبدون دا سکله پرې بر صغیر کی نشتا چې زال له خدایان جوړ کړی نه دی وېدا اولاد ور کوي دا مقدمه ختمه دا بیماری لري کوي دا تبل لري کوي او مختلف قسمه زمواري ول ور کړی نو دې قسمه توحید کې پخوانو موجودو مشرکانو د دین انکار کړي لکه وګورئ سوره سواد درویشتمه پارا کې راځي او داغی آیات مبارک او گوری پینزم نمبر دا مشرکانو یو ٹولے را جمع شوے او رسول اللہ علیہ السلام ورسر خبری کئی اتا سوری دی علماء اونا اے وید آتی چی کمی خبری کئی کمی شریع غواڑی خمشن بودی بکر دا پریزا اکا مال دی پکی مقصدی نو موږ به دومره مال راځمو کو چې په مکه کې به تاسو نه څوک مالدار دي اکه نکاح دې مقصد دې رتب ګو تکیدا او موږ بدل اوازه کې نکاح کو دا الله حبيب یو می مقصد نه مقصد څه دې لا اله الا الله نو کفار وی واجب ان جاءهم منذر منهم او تعجب کړو دې کفارو ان جاءهم منذر منهم دا شراغل د دوی ته یو ير ورکون کې د دوینا وقال الكافرون او کافر ویلو هاذا ساحر کذاب دا جادوگر دی او غټ دروغجن دی ور پیغمبر ته څه وایي دا وی جادوگر دی او پیغمبر انتقامی کار روای نه کوي دعوت دا د دعوت اصول نه دي نن خو چا سویل نی امون ولا کرځلې کو اغه ری کوټو سویل دي خبرم نه خو مونږ وایو حق هغه چا بیان کل چې کرځلې وکي اګه چا ډېر حق بیان ووج کرځلې په کیدی وای ته حق نه بیانای تو کدا سی مليان در جوړ شو نواب بدل نه خي ک مليان بخیای تاسو لواب پیغمبر ته ویلی جواب نه ورکای موږ له چا څه ویلی ني امو ورته کنځلې خو اجال الالهه الها واحدا آیا اگر زولی دي دی پیغمبر هغه غن خدایان هغه غن د عبادت او بندګۍ مستحق الها واحدا معبود یو کفار ځان تدریس او شپه ته خدایان جوړ کړیو د هر ورځې جدا جدا زموارو وای دا پیغمبر وای دا تدریس او شپه ته سن شي کوله کول والا صرف یو ذات د الله دی ان هاذا لشیء عجاب وای بیشک دا خو خامخا یو شی ډیر ناشنا دی عجاب صیغه د مبالغه دا دی خو په تعجب کې د حد نه تجاوز کړي وان طلق الملأ او تلی و غسرداران منهم د دې مشرکانونا او کشران ته یې نمشو زئی زئی دی پیغمبر سره مکه نه ای واصبروا علی الہتکم کلک شی مضبوط شی پخپل خدایانو او دا غیف عبادت او بندگی رئی ان هاذا لشیء یراد وی بیشک دا خامخا یو شی دے دی کسی را دلر دی شوی دا ایم شری غواڑی اس مقصد دے خلے سرگندینا ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ندی اور ایدلی منگا دادا پیغمبر چی سوئی چی دے عبادت مستحق یو اللہ دے پا دین رستنی کے دے ملت آخرن مرادی دین دیس علیہ السلام دے یا ملت الاخرن مراد ملت دو قریشو دے اے کافر وای مو خدا سے خلی خلی مشرانو ادرا ندران مشرانو زمون مشرانو خدا سے ندی ویلی مونږ ته اوری دلی دلی ان هاذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دی مو خدا وای ندی اوری دلی ان هاذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دی اکنه ناکره اوس مسلمانان هم نه پوهې جو نه وي بلکې بعضي مليان یوه دا مسله خو مونږ نه اورې دي نو چې تاني اورې دي په دروغ دی علم خو یو د الله کامل او مکمل دی یو خبره دا دل کې دا تاسو اورې دي دا به دې دې دي ډېرې خبرې دي چې هغه زموږ د عمل کې نشته بار عربو کې دي خو هغه په حدیثو کې راغلي کوڅه عالم راغلی رل په جنازه کې وو دي زارب علماء په جنازه کې یو طرف له سلام ګرځي خو زموږ دا ورسره دوه پیرې چې کوم چې ابو کبیر د امام هغه आवाज خلکو لرسي نو دوی کې دا دوی په ځل دي نامې پوي کومې دې مسلک ته په جنازه کې سره یو په سلام ګرځي اگر چې دوه طرف علماء سنت طریقه را نو وردا سي بني چې تا یو مسله دی او ریزي نه بس دي ابا غنیدا چې ته یې را ما حضور حضور کتابونه وکړ اما خدا مسله چې تا نه کتری نه بیا سي تا باندې کتری ته پاغه ځان پوي کا د دې دویم قسم د توحید دی توحید فل الوهیت دریم قسم د توحید فل اسماء والصفات توحید فی الاسماء والصفات دیتا و افراد اللہ تعالی بما له من الاسماء والصفات فیعتقد العبد ان اللہ لا مماثل له فی اسمائه وصفاته توحید فی الاسماء سے مقصد دے اللہ یوازی گانل فاغس کی چی اللہ لرکم اسماء و صفات دی نو یو مسلمان بندبا کی دلری چې الله کوم اسماء او صفات دي شو کې مماثل نشته په اسماء او صفاتو کې نو الله په خپل نومونو صفاتو کې یو غړل هغه د الله صفاتونو او نومونو قران ذکر کړي او څو نومونو او صفات نبی عليه السلام نه په صحیح احادیثو کې راغلي دي دغورا الله چې کوم نومونه قران کې ذکر کړی او کوم ورته پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دا ټول نومونه او صفاتونه الله له ثابتون بغیر د تحریف نه بغیر د تعویل او تعطیل نه دي توحید فی الاسماء والصفات تعطیل دي توحید دا خالقول لو جته ز سره دا غیر معنا نه انکار کړي بعضی نمونه او صفات الله په قران کې د ځان نه نفي کړي یا هغه نمونه او صفات په صحیح احادیثو کې د الله نه دا غیر نفي شوي نو دغه نمونه او صفات د الله نه نفي کول دي توحید فی الاسماء والصفات څه پوه شو وايي مسله باندې ته ګورې ډېر ګورې نه کته دل سره تا له وګړو څخه ګورې راش څنګه نه روزو شته نو ته شاله ګورې ته ډېر مال ګورې او کتل ستا لیکلو لدی تاسو ر لیکلو کول سار راځه راځه ته دل سره څور لیکل دی وکړ انا لیکل نه کړي ډېر مال ګورې ما ته ماشا کوي ها بھائی تا دې ویلې چې لیکل کاوه کوو سره لې دغهونه طالب خو دمخ کې نه کړه ها انکو سکمنن راغه موږ له یوه مسکا وې دنن راغله بیا په مزدی ولاړ زبرځن ملوي نو ځانن دې بل بسیا سبا ورور ځان له کلم او پین پیدا کی او کافی وم پیدا کی نو لیکل بکه ها اله په زماره کتو د اوسګار شي خو هله اصل څه फायदा به مو کې او اصول کتابونه سر نشته کنه ارغه ورته ټوله غټا غټا چند لیکل کې نه سره اصول کتاب شتا ها دغه الله چې کوم صفاتونه په خپل کتاب کې ځان ته ثابت کړي او رسول الله عليه السلام ورته ثابت کړي دا الله له ثابتول چې کوم نومونه او صفاتونه الله او الله د ځان له نفي کړي یا رسول الله عليه السلام دې نفي کړي دا نفي کول دې توحید فی الاسماء والصفات ابي اخذ جلګلګ دا مثلا مخیز دکی سڑے اقسام د صفاتو زمونگ دا اصول و سلورش پیتما صفحہ کسرے اقسام الصفات اقسام الصفات بیتبار تعلقها بالمشیت والارادہ دا اللہ تعالی صفات پدری قسم دی یو تا صفات محضو گئی هغه صفات چې صرف د الله پورې خاص دي مخلوق ته داغه استعمال ناجایز وي لکه ګور لفظ د الله الله بل چاته نشي ویلی الصمد بل چاته نشي ویلی الرب دا بل چاته نشي ویلی دارنګ الرحمن بل چاته نشي ویلی رب نسبت کو نور تکیږي نو هغه اضافت په اعتبار وی رب الدار او رب فلان ناغه اضافتن وی دا الله دې ته وی صفات محض چې دا الله رب العزت پورې خاص وی درې قسمه صفات دي چې صرف د مخلوقاتو پورې خاص دي خالق ته داغه نسبت کول جائز نه وی لکه وی فلان کثیر الاولاد فلان کثیر المال کثیر العقل ذلی صفات مشترکه وی اے د خالق او د مخلوق په منځ کې مشترک وی لکه رحیم دا ګوره د الله صفاتم نه نو قران شریف کې د الله د حبیب بارک موي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم سمیع او بصیر د الله صفت ده خو بندم سمیع او بصیر تاسو ګورئ او لیدونکې لیدونکې خو دې کې اشتراک لفظی ده نه اشتراک معنوي الله چې په کوم صفت الله چې څنګه سميع ده بنده دا چې سميع نه ده الله چې څنګه بصیر ده نو بنده دا چې بصیر نه ده دې ته اشتراک لفظي وای دا اشتراک مانوي نه ده او صفات د الله عز وجل دې کې تقسیم وی په اعتبارات مختلفه او سرا د دې کې قسم اول څه ده به اعتبار ثبوت او عدمه په اعتبار د ثبوت او د عدم ثبوت دا دوه نوع دي یو ته صفات ثبوتیه وایي وهي التي اثبتها الله لنفسه صفات ثبوتیه غوی چې الله کوم صفات ځان ته ثابت کړي او اثبتها له رسوله صلی الله علیه وسلم یادغه صفات ورته الله د الله رسول ثابت کړي لکه حیات الله همیشه موصوف ده په حیات دائم سرا علم وجها نزول چې الٰه العالمین په اخر د پښمنی کې نزول کوي استوا علی العرش دین علاوه نور صفات دې ټول صفات د مدح او د کمال وای او اغلب په دې صفات ثبوتیو کې هغه دي چې دې باندې نص راغله په کتاب او سنت کې دا قسمه صفات یجب اثباتها له سبحانه واجب دي د دې اثبات الله تعالی دې قسمه صفات سلبیه دي وهي التي نفاها الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دا صفات سلبیه غری چې الله د ځان نه نفي کړي یا ته رسول الله عليه السلام نفي کړي لکه موت دا په الله باندې مرو نشي راتله نوم خوب په نشي راتله الله ظلم نه کوي دی ټول تا صفات در نقص وای د ندی کې د نقصان دی ځکه مړکې دل نقصان دی خوب راتل نقصان دی الله د نقصانات نه پاک دی نو واجب پدی نو اکی نفی د نقصان دا سرد اثبات د کمال زدنا لکا اللہ وی ولا یظلم ربک احدا سورہ کہف کی وی ظلم نکی سارب پہچا نگو را واجب د ایمان پہ انتفاع دا ظلم د الله عز و جلنا او ثبوت دا زد دی چیاغ عدل دی نو الله دا عدل خاون دے ظلم نکئی بیا بل تقسیم دے پا بل اعتبار سرا صفات خبریہ و صفات سمعیہ اقلیہ صفات خبریہ دیتا و عیستاسو دی اصول و پیزم شپیتما صفحہ کے دے وہی صفات اللتی لا سبیل الى اثباتها الا السمع والخبر عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم صفات خبريه دي توي چې لښته سلاره د دې د اثبات د پاره مگر سمع او ریدل او خبر د الله او د الله د رسول صلى الله عليه وسلم نه او دې ته صفات سمعيه او يا صفات نقليه ورته وي او دا صفات سمعيه خبريه دا کل ذاتیه وی لکا الوجہ اے اللہ ذان تا دو وجہ اس بات کرے نمونگا موائیو دا اللہ دا پارا وجہ و مخدے خوند بندگانو دو غنتے لے سکا مثلی ہی شیعون والیدین اللہ ذان تا اس بات دلا سنو کرے وقد تکونو فعلیہ کل دا صفات سمعیہ صفات ذاتیہ نیوی فیلیہ وی لکا کل فرح و زہک خوشال دل و خندہ پس سمرہ احادیثوں کے رب العالمین تا دا زہک او دا خوشال دل اس بات دل دا بعضی فلاسفہو اگر اعتراضونا قرآن و سنت تغیل نگوری کچرے دا زہک او دا فرح صفت اللہ تا ناجیز وی نو پیغمبر وی ورتسنو کولے نسبت پہ نکولے احادیثو کے راغلی اللہ بندل خوشحالی گی او احادیثو کے راغلی اللہ بندل تخان لی کمائی علی کو بھی جلالی نو دا بندل خندہ دا بندل سرد او دا اللہ زوہد کمائی علی کو بھی جلالی ہی دے دارنگی صفات سمعیہ اقلیہ دی دویم قسم ویداغ صفات دی چی دلی پہ اس بات کی دلیل سمعی نقلی او دلیل اقلی دا دوار را جمعی او دام کل ذاتیه وی لکل اللہ حیات دا اللہ علم دا اللہ قدرت او کل دا فعلیه وی لکل خلق دا اللہ پیدا کول والاعطاء او دا اللہ ورکول دا اللہ منعا دارنگی دی او بل تقسیم علماء کرید دا عقائد او مسله دا وی اعتبار د تعلق د دی بذات الله و افعاله د صفات او تعلق د الله د ذات او د افعال سره نو دا بیا په درې قسمه دي صفات ذاتیه وهي التي لم يزل ولا يزال ولا يزال الله متصفا بها الله هميشه په دي صفات متصف ته ذاتی او جدا کی گینا لکا علم قدرت حیات سمع بصر وجہ یده دیتا وی صفات لازمہ دیتا سوئی صفات لازمہ دویم قسم پدی کی صفات فعلیہ دی وہی اللتی تتعلق بی مشیت اللہ داغ صفات دی چید اللہ دا مشیت سرے تعلق دی انشاء فعلها و انشاء لم یفلها خوخیشی نوبا کی که خوخیشی نبا کئی او دیکی تجدد رازی په حسب د مشیت سره لکه استوا علی العرش والنزول الى السماء الى السماء الدنيا تاسو حدیثو کې ورته رسول الله عليه السلام وای د پښمنی په وخت کې الله نزول کوي کما يليق بجلاله اسمان د دنیا تا او دا عقائد او مسله ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله او دا عقائد کوم کتابونو علماو لیکلي اے او شي نزول الله کی باز معترضین د بی دینی اعتراض کوي چې دا عرش نه نزول اسمان د دنیا ته وکړو عرش د الله د ذات عالیه نه خالی دی نو الا یبغی السؤال عن هدا تفوسونه باندې کې صحابه نه لیکلي باز خبرو تفوس باندې کې کېږي سکیږي بس ایمان موم پر اور لے چې الله پارش می سیوا کړی او نزولم کړي دیو جن علماء عرص براشی درس کی وہ آیاتونو کی راغلی اللہ پا عرش کمائلیو کی بجلالہی سوا کرے او اللہ دا ہر چا سرم دے نو علماء وی استوام کمائلیو کی بشانہی دا او ور چا سرچی دے دام کمائلیو کی بجلالہی دے اب آج اہل علم لکھنی وی دا تمام دنیا اللہ تدا سدا لکتازو کی سوک دشار شم دانا پا دیلا سکیونی سی دا اللہ پا عرش مستیوا کڑی او دا عرش آسا رب دے ادا اللہ قدرت پا دینا قیسا کل سن کی گی نمالومی گی بس دلیل چی دیواو ری دونو تسلیم بھائی اے اس کو توی جنہ زبا پا کیا کل جنگم وی قبر دم را اگر چی سمر چی دینی مرد نظر لگی توی دو را خو قبرستان نرے نو په لویو مشکلاتو کې برای وای دا مړې په قبر کې د سوال جواب د پیر بارکې نه صحیح حدیث ته نو لحد کې څوک کېناسته شي تاسو له واه ته خو لحد هم دوه جوړ کړی چې مړې دې شي کېناسته پس تا دې عقل یو ځې پورې کار کولو اوسه په لګې لوند دې ا دړوند کار سي د بل لاس نه دی اوس بد وਹੀ لاس دې سي وਹੀ چې سويلي کستا عقل رسی او کنه رسی اوب سکه تسلیم وي لکه قران کې راغلي بعض مجرمان کافران چې ملائک تی روحلی و یدربون اوجوههم و ادبارهم پدې مخ مخ او پښې ټکای نو کته ما خو ټکول نه لیدل اواز به ووته دی ته دا کتا و اورې دې په لور غو پټوریا په پروت دی یو پړي په دې وټول کور پړش دا شکر او باسي چې بعضې سيزونه ویلې نا ګورې نا دا الله او رحم دې چې پیریان وی نه نا تاسو ګورې دا بعضې سره پیشو ګوري دی دا جوړ پیرې دی نو بیا یو پینځه د پرغزي پروت یم مليان په دمونه چي پیرې نه دی لیدلې وای پیشو والا پیرې وکړه پیرې وکړه نو بیا خو په میاش دمونه چي په هوش کې بند راځي دا الله په هر څه کې سړي او دا دا بازي غلط دمګر پیریان ګوري ګوري چې دا رښتیا وای ګدارو وای تاسو له واه چې څو کول لري وای پتا خو پیریان دی او ایسا پا گندوان دی ایسا پا کی باشوبان دی ایسا پا کسی دی او اللہ قرآن کی وی سورہ آل عمران سورہ عراف کی براشی وَإِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اللہ و ایدہ شیطان او ددہ قبیل تاسوینی خطا سوی اللہ و ایدیوی نئی اتاویزگر و یوبی دیدن ا داول دی وروي او ایسه پکې ماشومان دي دا ماشومان دي چې په سيږي او الله باندې د اخلاصې ډیرو خيار خلق ماشومان سره جوړي نه نو دا چې وایي چې سپیریان پکې ماشومان دي وایي دا ځل خو دې پیسې راړې خو ګرځې په اسانه دي پریزینا چې ټوکور ټول لوخي دي خرڅ کړی نه مال دې وروړي دي دا به طریقې کارونه دي اسلام کې دا خبرې نشته نو دا الله صفات فعلیه دي ادا الله د مشیت سره تعلق لري لکه غضب خوشاله دل زهق دي ته وی صفات اختیاریه دي ته سوې صفات اختیاریه او دا قاعده علما او یو پن کتابونه لیکلي الله دې زموږ د ملک امداز شروع کی اے په باز ملکونو کې طالب شفارخ شي په دې عربو کې نبیا هغه کلیات یو پنځه تقسیم کړي سو په حدیثو کې تخصص وکړي سو په قران په علومو کې تخصص وکړي سو په فقہ کې تخصص وکړي نو سو په عقیده کې تخصص وکړي ناغه د عقیدې غټول کتابونه مخیله کی او کم د فن علما دی وګوري چې ګوري چې بای دی کې کم کمزور خبره ده کم درست ده نو دا سلور پینځه کال نه بلکې واته کال د عقیدې علمې سکه دا پڑھاوي باج ګوره د الله صفاتو کتابو چې کتابونه ګوره دي کې واسانه شوی صفات الجلال صفات الجمال صفات د جمال لکه ګوره د رحمت مغفرت او رافت وې دا هغه صفات دي چې په ځلو کې محبت نورم سیوا کې رغبت اے الله غفور الرحیم دې الله رؤوف الرحیم دې لدی ته وې صفات د جمال ځلې صفات د جلال دي اپ ځړ کې یاره پیدا کړي لکه الله ذل قوت المتین د قدرت او د قهر خاوند دې ذل انتقام دې د دې صفات د جلال وای د دې صفات د عظمت وای د صفات د جلال او د صفات د عظمت وای نو دا تقسیم په دې ترتیب باندې علما کرام وکړي الله دې موږ تاسو په اسماء او صفات باندې لکه څنګه چې دې علم ضرورت دې الله دې په پوي کی او هغه شان دې ایمان توفیق دې الٰه العالمین موږ تاسو لرا کی علامہ حافظ ابن قیمم دمونگ اصول کی اومش بیتما صفا کی مدارج السالحین کی او فصل قائم کرے او دغ صفات چې مکم واوری دل نو دا اغی تفصیل ذکر کرے دا اغی پورا تفصیل ذکر کرے دے مدارج السالحین کی زمونگ دی اصول کی اتمش بیتما صفا کی یو بل بحث دی البحث السابع تفصیل الشرک د شرک تفصیل اے موږ تاسو اوریدل د قران حکیم موضوع صدا اثبات د توحید او نفی د شرک دا د قران سوا د قران موضوع وا نو موږ د شرک تفصیل ذکر کاو ځکه توحید با اعلی فی جندل شی چی او سڑے شرکو پی جنی قائده دا علماء ذکر کری وی الاشیاو تعرفو بی ازدادها سیزونا پخپلو ازدادو پی جندیش سور با علا پی جنی جنوری گرمی با علا پی جنی چی ساڑوی نتب توحید علا پی جنی چی شرکو پی جنی سنت با علا پی جنی چی بدعاتو پی جنی شرک په لغت کې هي صداري تویل شي شرک په لغت کې څه توي هي صداري توي او شریک هي صدار تویل کېږي شریک هي صدار تویل کېږي او شرک حباله السويت تموي اغه جال چې سړې پخکار کوي او کله لفظ راضي اشریکا نو دا غا اقد وی پا من دا دوو کی یا دا گنو کی چیر یا عمل مشترک بکو نو گورا قرآن مانای لغوین دا شرک ذکر کرده چی پا لغت کی شرک سلوی صداری تاوی او شریک ای صدار تاوی یک سوره توحا آیات دے شپاڑا سم پارا کی دو دیر شم آیات تاو گورا دو دیر شم آیات تاوی شوی خونه آبائی موسیٰ علیہ السلام د هارون علیہ السلام د فار دعا غواړي نو پاغه دعاګانو کې وای او اشریک هو فی امری خپل رور د فار دعا غواړي نو پاغه دعا کې وای یاد دې دو دیرشم وا اشریک هو فی امری الله د هارون علیہ السلام شریکو ګرځې زما په دې کار کې زدیم پیغمبرم دیتم پیغمبری ورکی او زستاد توحید دعوت پیش کوم دیتم ددی توفیق ورکی نو دعوی اشرک ہو فی امری کی تشرک غمانای لغوی پرتدا سورہ نساء سلورم پارا دولسم آیات کی وئی اوگد آیات تے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَيْكَ شَرِوِي دَي دیر دَ دینا نو دی با شرکاوی شرکا جمع دی شریک دا دی با ای صدارانوی پا دره بکی نو گورا شریک ستا وی ای صدار تا وی دی وجه نو گورا دا اللہ دی اولیاؤ تا قرآن و سنت کی نم دی دا اللہ اولیاء دا اللہ دوستان دی ناپو حوامو ورطا یو نومی خی وی دا دا برخ خاون دی تس بولا وی که نوی تګوره د برخې خاوند د لفظ خطرناک دي چې وی ولید برخې خاوند دي نو کدا وی چې الله د مال ورکړې نو دا خو ارشاله ورکړې او کته وی د عمر ورکړې او د بیبی او بچیو نو دا برخه خدار چا ده او کته وی چې الله په خدای توپ کې برخه ده ولا یشرک فی حکمه احد الله په خپل خدای توپ کې نو عوام اولیاء او تسوي وای دا د برخې خاوند دي نو کدا برخه یادې خو بیا غټول د برخه خاوندان دي او کدا الله د خدای توپ برخه دا او مقصد دغه دی مقصد دغه دی نو دا لفظ د سره د ناپو هي دي ځکه الفاظ د زیږې د اصلاح پکاري تا ګوره علما هم کوي وای د بنی آدم دا مخ د الله د نور نه دی دا مسله ورو سدر کی ذکر شي یا وی پلانې کار دی وګورئ وای بس سمه دا غدا مخربانه ګران شو وای د بنی آدم مخ د الله د نور نه لې سو کوئی ملائک د الله د نور نه پیدا دي دا ګوره با عینی هی د نسوارا وکی دا چې د الله د ذات او صفات نه کوم شی پیدا کو خو دغه عقیده د چاوا نسوارا وی چې عیسی علی السلام د الله زوی دی د الله جز دی بچی د پلار جز وی کني او يهود ویچی او زهر علیہ السلام زوی دے دا مسئلہ نیشن را بنی آدم مخ دا اللہ دا نور نه ندے پیدا ملائک دا نور نه پیدا دی خو اغا نور مخلوق دے چی تاسو لبا سورہ نام کرا شی جا علی الظلمات والنور اللہ تیری او رنا پیدا کرے اغا رنا چی مخلوق دا غین سوک پیدا کری ملائک کم نور چی دا اللہ صفت دے چی اعوذ بنور وجہ نو دا اغا نور دا اللہ دا صفاتو نسشے پیدا کی نا اگر دا عقیدہ دیو لرو لخدا خو بس دا نسوارا و عقیدہ شپنو نو بازی الفاظ دا دی اصلاح پکاروی سورہ روم کم دا آیات راغلے گو نا یو اشتم پارکی منگسولو کی یو کم او یعیم صفقی دا آیات نکل کرے من شورکا لفظ راغلے دام پا مانا دی صدارانو دے ندام د شرک غمانای لغوی ذکر کای سورہ زمر آیات کې د شرک غمانای لغوی دا د سورہ نام د آیاتم جمو ذکر کړي وای فای و ایکم میتتن فہم فیه شرکا دا ټول آیاتونه تر دې پوری د دې د پارو چې د شرک معنای لغوی مغزکو چا زکه وای ها چاز دکا شرک استلاحن او شرعن ستوئی اتخاذ الشریک او الند مع اللہ عز و جل فی الربوبیت والالوحیت والاسماء والصفات رانی ولد شریک او دن مثل دا اللہ عز و جل صرف ربوبیت کی ربوبیت مو پی جندو کنا او پولوحیت او پاسما او صفاتو کې اے دا اللہ چه کم خصوصی صفات دی پا دغ صفاتو کی او صفت مخلوق تثابتول دی تشرکو ای لکه گور دا اللہ صفت دی عالم الغیب پا تمام پتو پویدن کے سوک دے اتر افلانیم پا غیبو پویگی نو تا صفت د علم غیب چې د الله صفتو دا د الله مخلوق لورکو او شرک اصطلاحا ست وای چې دا غي مذمت په قران کې زی په زیرا غلې وګورئ سوره نساء اپ زمو پاره کې سوره نساء وګورئ اصطلاحي شرک دی ته وای چې الہ العالمین دا غي دا سه مذمت ذکر کړي آیات مبارکه وګورئ اتم شپیتم پنځمه پاره کې آیات وګورئ اتم سلوختم 48 نمبر آیات وګورئ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ لَا يَغْفِرُ نَبَخِينَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ دَا چِدْرِيَ اللَّهَ سَرَ الشِّرْكُ قْرِشِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ او بخیا غناہونه چې حقته د دې شرک نه دي شاله چې خو خشي و من یشرک بالله چا چې شرک کود الله سرا فقد افترا نو بشک د جوړ کړي د اسمن عظیم او ګنا نو یا آیا څه مقصد ځان پوي کوي یک چا شرک کو کفر او کو دې ژوند دې او توبه و باسی نو اللہ هر سو معاف کہی خو العیاذ باللہ کچا شرکو کو او پدی اکیدی دا شرک مڑ شو نو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به مانا مانی پوچھ رہی شرک کڑے و خودے پدی شرک مڑ شو او کیو سڑی شرکو کو خوچو اندے دے توبه و باسی نو اللہ پا توبی سرا ہر گناہ کفر و شرکم معاف کہی د شرک نه علاوه چې نور ګناهونه دي کبایر دي صغایر دي نو دا د الله د مشیت د لار دي دي اې که خو شي معاف وکي ا که خو هي نشوا د دې ګنا په مقدار چې څومره الله تعالی دا غي سزا معلومه ده هغه به ور کی بیا به د اور نه روباسي پوښوي په دې باندې ويغفر ما دون ذلک لمن یشاء د شرک او کفر نه علاوه څومره لوی لوی واړه واړه ګناهونه دي دا د الله د مشیت د لاس دي که خو هي شي معاف به کی بلکې دا سه لوی ذات ته که خو هي شي ګناونه په نیکو بدل کی فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات او که خو هي نشي نو د دې ګناهونو په مقدار به سزا ورکي بیا به جنت ته رابار کی دیو جن علی رضی الله عنه قول له و اذا آیات لوی خوش خبری ده چې شرک نه معاف کای ادین علاوه کده شاډیر ګناهونه دي نو که خوخه شي د غرونو غرونو مر ګناهونه به معاف کی ته غرونو غرونو څه یو حدیث کې راغلی حدیث قصی ده او مشکا شریف من دا حدیث ہے ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرتا وی اید آدم بچیو که تما ترالی او دا زمکا دی دو گناہن تر اسمان اڈکا کڑی خو شرک دی ندے کڑی نزبین مغفرت نڈکا کم دویسه کوم د مغفرت نه بیٹا ور ټول وای نتیجه به یو حدیث وای یاد نه نه روباسه ټول دل بمخه لکه نو مساله به روباسه د شرک نه علاوه څومره گناهونه شې دي دا د الله د مشیت د لار کې دي که خوخه شو مالک دې معاف به کې شو ته پوس کولې شي او که خوخه نشونه دا غي په مقدار وسو کی سزا به ور کی دا آیات دی سوره نساء کې بیا راغله وګوره یو سل شپاړسم نمبر کې راغله دغه شان آیات د صرف د آیات په اخر کې اخره جمله کې لږ فرق ده یو سل شپاړسم آیات کې وای ان الله لا یغفر ان یشرک به بشک الله نه معاف کوي دا چې شرک کړي شي د الله سره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او ما فوي غناونه چيلا واخ قد دي شرك ملي لمن يشاء او چالي چخ خشي ومن يشرك بالله چا چي شرك کو د الله سرا فقد ضل ضلالا بعيدا بیشک دې گمراه شوه دې په گمراهی لري سرا دارنګ وګورئ شرک استلاحن سلاوي چې سوره مائده کې داغه مزمت ذکر کړي دي شمګم پارا کې سوره مائده وګورئ او آیات وګورئ دو او یا يم نمبر او ستلیکې کوي ما شکر او باسي چې الله خپل کتاب لکینو لې پر باز خلک د سار نه پسرونو ټاټکی چلای بازي ګر په بس کوي یا بای خلی تی بای په جمی کې تخپل بچو د پاره مزدوري کوي چې هغه د تنګي یو تاسو تنګي ایمان سره وایي قران په مخه لري د والو قابل یې کې نه یې قابل که چاوي چې ستړې شو تو دا نه چې خپونه کله نه کله مو طالب راکا ګولک دی خپونه اوبای دی په لګوري سوک سکای سوک سکای سوک درنه درنه غټي اوچتای سوک ناشته نظر غلط استعمالي و ګونه اتا سو قران ته ناشي دی لوی رحمت ربانه شوه کو شکر مو ادا کو اکه نا شکر مو کا کنا نو الله داسم کولی شي چې مونږ پاسه یو بل څوک لکې نه قادر دې پارس کنا نو شکر ادا کوي استوي کېږي ما ځکه دنیا کې څو ګزګار نشتا دنیا په کار څو استوي کېږي نه اسمره درانه درانه کارونه کوي خلک آیات وګورئ دعا ویا يم نمبر شرک استلاحن سلوي چې داغه دا مذمت ته لقد كفر الذين بشك كافر دي هغ کسان رب کریم وی قالو چه غی ویلی دی ان الله بشك الله هو المسيح ابن مریم دغ مسیح ابن مریم دے علیہ السلام وقال المسیح او فرمائلیو مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله دیو الله عبادت او بندگی کوي ربی و ربکم چې رب زما دی او رب تاسو دی انه بیشک شان داده مایو شرک بالله ارغا چا چې شرک خود الله سره فقد حرم الله عليه الجنه نبيشك الله حرام کړې دې پدي کافر مشرک باندې جنت و مأواه النار او زید پات کې دو دا اور دې و مال الظالمين بالانصار او نشتا ظالمانو د پار سو کيم دادي چې دا الله دا عذاب ندی دنیا و خیرت کی بچ کی تا گورا شرک استلاحن لیتا وئی اگورا دام لند طریقی سرز دکئی چې دا سپا نرمی و اخلاق و سرکچالا وئی چی شرک ستا وئی چی پا خل و عوام و مقتدیان و هر ملاح دازده کی گورا دا شرک دو تعریفون علماء اکڑی سوئی کڑی یو تعریف دار ما سیوا دا اللہ نا دا بلشی عبادت و بندگی دی تشرک وئی آسانا خبر ادا کرنا چالا یاد شو بھائی ما سیوا دا اللہ نا دا بلشی عبادت و بندگی سدا ذکر جملہ عبادات ادا کول دا چا حق دے دیو اللہ حق دے سمر عبادات چې دی ما سیوا د الله نه کو شو کې ونی لکای ک غټی لکای ک بوت لکای ک مړی لکای ک ژوند دی لکای ک قبر لکای ک لیډر لکای دې تاسو وای شرک ورته وای تک دا ورسو د عبادت پاکسا مو کو بل چاله د الله غونته رکو کې بل چاته د الله غونته سجده کې د بل د در ور نه طواف کې بل را بل را مدد کې چې پنه کوي رو رسېږي دبل پنوم نظر منخت ورکه دا ټول عبادت دي دي تشرک وای ها چاو پی جن دبا یا غفلا ها او دویم قسم د شرک سره دا وسو کوی څوک ویلې شي ها بھائی ته ویلې شي سلام وي وایا ها څنګه او دا الله نه علاوه د بل یو شی عبادت کول نه سوی شرک ورته وای عبادت سره وای رکوع له وای سجده له وای عجزه سره درېدو له وای طواف له وای دارنګي نظر منخت ته وای د عبادت ګن اقساب دي دویم قسم د شرک دادې تاسو اسماء او صفاتو کې واورې دل چې الله خصوصي صفات دي دا صفاتونه دی راواغسل او مخلوق للی ورکل فوق الاسباب حاجت روا او مشکل کشا سوک دی اتوه بابا حاجت روا مشکل کشا دی اتا ذکر کنه دا فوق الاسباب او تحت الاسباب لفظ وی پا ارا خبره که کید معتبر وی سوی یو سلی یو سلی یو سلی گمراه کولو وی دا گره دی درو وی پا دکان کی لیکلی بوتل باندې قبض کوشا څه پوښي په خبره باندې نو ای دوايي قبض کوشا کی دی شي ولی مشکل کوشا دی شي کی دی ورته د اسباب د لاندې ځا دوايي خو سنت طریقه را اوس بابا تعالی دوايي در کوي چې جوړای دي د زاباځه خلق په خلقو توحید ګډ وډای فوق الاسباب مشکل کوشا او حاجت روا سوق دی و چې تبل چاله وي دارنګ عالم الغیب سوق دے حاضر ناظر پارځه کې سوق دے اتوې جی ولیم پارځه کې حاضر ناظر وی نو د الله صفات مخلوقات الورکول دي تشرک وای انه من یشرک بالله پیشک شان دار هرغ چا چی شرک خود الله سرا فقد حرم الله عليه الجنه بیشک حرام کړی دی الله پاک باندې جنت و مأواه النار او زید پات کی دود اغور دے و ما للظالمین من انصار د وید ظالمانو سوکم دادیان یکو آیات په مقصد ځان پوی نو اشکال بنه را دی د ظالمانو غمانی ډلې پلی دی عدل ته و ما للظالمین من انصار ظالم سره خو لخکر دی حکومتونه دی دا چې کله الله رانی شي و مال الظالمین من انصار تاسو نو قران کې ګورئ یو آیات د بل تفسیر کوي قارون چې الله را نیو الله و ما کان له من فئتی ينصرونه و دې له خو ډېرې وي او چې مانی وو نو بیا چې تخلص کو دارنګه رجل مؤمن فرعون ته وایي ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض اي زما قوم نن خصاصو باد شهید او په مصر کې غالب یي او کدا الله عذاب راغې سوب په مخلصې حکومتونو باندې د عذاب نخلاصې دي شي حکومتونو باندې او پاسباب د زلزلې نخلاصې دي شي او روس کې زلزلہ راغلی خو د سره الله نه مني او کله په الله خپل ذات مني چې باندې مې کنا نوې دروسته درجن تلانو ټول خلک درا تا او شو ویتا مونږ زلزلې خبر کړی نه یو دا ورته اذن اور ونه مونږ لدا سهاله نه جوړ کړی چې د زلزلې پته دی پکې ولګي ور کافر نه مانی واغره دي مسلمانانو یې زلزلہ پر راځي دا څنګه مسلمانان دی وای دا یو سورہ مخ کې چې ترکو کې رااله نو چا وی دا په امریکای او ستا پکې لا بل خبره او ایدا اوس په پاکستان امرازي وګوره نه د بی دینه خدوم را خدای الله دین لکه نه چې د کفر او د اسلام د خبرې په منځ کې خوشو کول شي تمیز کول شي زلزلہ د چپلاسو کې دا د دې چاله پته لګی چې دا په کله راځي نو د الله صفاتو کې او صفت بل چاله ورکول دې تشرک وای ادا دې آیات لاندې مفسرینو لیکلي ورکل علماء په مختصر الفاظو کې اولو خبره ذکر کی و انه من یشرک بالله ای شیئا فی عبادته سبحانه او فیما یختص به من الصفات خبره ګوره د لندو الفاظو کې ذکر کا شرک بسله وای دی یو شی عبادت یو کو یاد الله خصوصی صفات چاله ورکل مخلوق له ورکل دا الله خصوصی صفات سوکل دی مخلوق له ورکل دا هغه اصطلاحا شرک دی چې دی آیات کې دا غیر رد او فرمایلو دا رنګ وګورئ تاسو سوره حج وګورئ ولا سم فارکه دا اصطلاحی شرک دی چې رب العالمین د دې په دې طریقه تردید کوي سوره حج ولا سم فارکه راځي دا غی آیات مبارک وګورئ او دیرشم نمبر حنفاء لله غیر مشرکین به ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء حنفاء لله میلان کون کی شید هر باطل دین اللہ تا غیر مشرکین به پدا سے حال کی چنه ایتا سو شرک اون کی ددی الله سرا و من یشرک بالله ارغ چا چی شرک کو د الله سرا فکانما خر من السما تب ویگ ن دی رو غرزی د اسمان فتخطفه الطير نو تختول ذل مارغانو او تهوی به الريح یا او غرزول دل رسیل یو هوا فی مکان سحیق پیو زیر لری کی دخل کنا نماشا اللہ ده شرک مانائی لغوی و اسطلاحی مو پی جندا او کدام امنی پی جندی دی روڑای غرل جائز دی دی کنا جائز دی روڑای بدل روائی بیا کنا کور کې کې دلته بیا به نه خوري چې دا مسله نه پیژنې اقسام د شرک زموږ د اصول بل مسله دا زموږ په اصولو کې 72 نمبر صفحه کې دا مسله دا اقسام د شرک زموږ د مشایخ رحمهم الله او نور علما کرامو د شرک ګڼ اقسام ذکر کړی دي یواز زمو مشایخ اقسام نه ذکر کړی نور علماء وسکړي د شرک اقسام ذکر کړی مفتی محمد شفیع رحمه الله د خپل دور په اولو یو تقوا دار علماء کو او د عصبیت او ډلبازی نړی لري و یو ځل یو کتاب چاولی کولو نو دای له فرمایل جماله په تقریز وکړي وی دی کتاب کې ډېر ډېر بازي خبري کدا ته لړکه او تقریش کو ډېر بازي پی جنې عصبیت چې خپل ډلې ناجایز تم جایز وي او بلغه جایز نه وسوي هغه نه جایز وي نو دی کتاب نه دی د عصبیت لوب راځي دیو جن د عربو علما چې یو کتاب وګوري چې دا په یو مسلک وي اې د حدیثو څنګه خدمت کوي اې دا سه شرح خوخی او دا سه شرح دا غي لکه حدیثو شرح جدی کی نو د حدیث د صحت او ذوب خبره وای بیا په فقه او فقه الحديث وی چې د دې په معنا کې علما اوس ویلي سپوږم نو دا سه شرح عرب ډیر خوخای ځنی شرح سړیولی کی لکه ته حنفی نو په حنفیت په مسلک دی ولیکنه اغه نور احادیث نو جوابونه کې او خپل سکه نو دا کتاب عام فائدی والا نه دا خود یو مسلک په خاطر دی کپونه شوی په خبره نه دا سی کتاب ډیر نه خوخای بلکې کتاب خوخای چې کې د علم حدیث خدمت شه حدیث صحیح ده کنا د دې حدیث سمانا دا پچې حدیث پیغمبر ته رسیدو دا زمونږ دین دې کذین نه ده کدا ټول دنیا په عمل لکه دا به دین وی کنه به کدا ټول دنیا په سن کوي عمل نه کوي خو چې د پیغمبر خبره دا به سوي دیز بای لکه دا غیو مثال علماء تاسو ماشاءاللہ چاو پکی دور حدیث کرے وی چا چا کرے لا سوچت کئی بای یو خو پکی تی کانا تا غرار معلوم یا کنی دیرے کرے لا بل چا کرے بای نو اقسام دے شرکو لگو رئی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علی معرف القرآن کی دا څه تقسیم کړي دا د مفتی صاحب د معرف القرآن هغه الفاظ مونږ را نقل کړي وای شرک کی تعریف اور ان کی چند قسمه اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ اے وہی دا شرک تعریف او داغی سو قسمنا، دا اللہ دا ذات بارکی جے کم عقائد دی، دا سے عقیدہ دی یو مخلوق بارکی لرل دی تا شرک وائی۔ ان کی کچھ تفصیلات یہ ہے، داغی سو تفصیلات دا دی، علم میں شریک ٹھہرانا، دا اللہ سر پا علم کی سب شریکول، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے۔ دیو بزرگ او دی پیر بارک دا کی دل ارل چه زما دا ہر حال کی اغا زما دا حال نا خبر دے، او زما ټول احوال زما دا پیر او دا بزرگ نا پٹ ندی، نجومی اور پندت سی غیب کی خبریں دریافت کرنا، د نجومی اور د پندت نه د غیب او د خبر تپوس کول مونږ لا سو خیل کنه، ای وی ګور چې ما قسمت کې بشر تمالی کنه او صبح شيری نا زنا اورم ول وی وی ستاد سیب کیو پیزه بشيری او دادی اغری اوس د آینده حالات او پته چاله دا او ما ته دین نفس ما ذا تکسب غدا، تا پته نه لګی چې سبا بس د سبا په حالات او سو خبردار دی۔ الله خپل حبيب ته وی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، دارنګي کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقین سمجھنا، دیو بزرگ په خبره کې دی فال وکتو او اس یقین کې چدا سی بوی، یا کسی کو دور سے پکارنا دلر نوے رو رسے گی اور اس سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، دا گنل چی اغل خبر ہو شو، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا دا چاد نم روجی نیول، دیتا دید اشراک فی العلم اقسام در تذکر کل، دویم کسیم ہوئی اشراک فی التصرف پا اختیاراتو کدا اللہ سر رسول شریکول، یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، سوک د نفع یا د نقصان اختیار من گنل، کسی سے مرادیں مانگنا، نچانا مرادون او غختر جمال او بچے را کے مانا بدا بیماری لری کے روزی اور اولاد مانگنا، رزق او اولاد غختر عبادت میں شریک ٹھہرانا، وہی دا اللہ پہ عبادت کی سب شریکل، کسی کو سجدہ کرنا چالا سجدہ کن، کسی کی نام کا جانور چھوڑنا چڑھاوا چڑھانا، دے چاد نم زناور پر خل نظر و منختور کل، کسی کی نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان پر تواف کرنا، دے چاپا قبر اوزے کی تواف کل، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دینا، دا اللہ دا حکم مقابلہ کی نبل چاہ خبر لسکے ترجیح ہوا کے دا بل چاہ خبر لترجیح ہوا کے دا اللہ دا حکم مقابلہ کی، کسی کی روبرو رکو کی طرح جھکنا، دا چاڑوان دے دو رکو غنتی ٹیٹے دل، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دچا پنوم زناور ذبح کول، دنیا کی کاروبار ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اور کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا، یومیاش پیر گنل جدا سپیر دا میاش، تو گرد مفتی سے لگو لنڈو الفاظو کی دا مروجا شرکونو تفصیل منگتاو کو، او سو اینا میاش سپیر دا دا رس پیر دا دا سڑے سپیر دے سوک پا کسوئی سوک سوئی رونا سی پا دیش پا رس چاکارو کدا سی بھائی یو سڑی وی گیر مونگ چکم سے کیوں درک نلتی یو سڑی گیر نو وی گیر پری خوان نو گیر نا پسی کاروبار کے فرق را گئے دا یو کسی وی گیر لرکو پی دارا پا رس پیرا لاغلی دا زمونگ اقائد دی گیر دا پیغمبر سنت تے نو تو خو پاغ چې څومره عمر دینه د پریخي او جاړه نو دا عقیده چې یو شی سپېره ګڼل دا خو په یو حال څوک دی؟ دا خو په کله سمال دار، کله غریبی، کله صحت مند، کله بیمار وي. شیخ الحدیث مولانا سید سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ د دنیا په خيار ترین او قابل ترین اشخاص کې ایو فرمایل وی ک بنی آدم په یو حال سورچانه په فرعون جوړ شي، کدی بیماری کی نه، د خفقی کی نه، دیوږي کیږي نه، نو ارشړی نه وسو جوړ شي. د یو فرعون غم شوګ نشي کوله کټولو نه جوړ شول، بیا به سو غم کوي. د دا الله یو شان دی، ګوره یو سړی ته خی چې دغه دکان دی اپا دی که دا یو سو کال اتا پا مزیوی اوس پا تکرو شوی دا ولا خیجی دیرو لو کمولو والا سوک دی دا دکان خصاصی یو در رزق یو سبب دی آغا زمکا دا آغا کارخانه دا کلا پا که دی در سروس پینو زر سرولو بی که آغا کارخانه دا او در لوگی نمڑ کی گی دا ولا خیجی خوب کولو والا سوک دی ذات دا اللہ رب العزت دی نگور پا دی انقلاباتو کی دیر لوی حکمتو نوی په یو حال یو الله دې بندا ساری بادشاہ دې نو ما خام د ټوکړي روټي پسې ګرځي دیو جن سوګ دې په مال او دولت غرور او تکبر نه کوي، دادي د الله په دینو لګي. الله یې چې دې چې ما خام راځي شی وسلی شی بنوي، ما خام چې راځي موږ قتل دا شي لکونو کرونونو والا خلکو او به دې روټي ترک نه لګي وېس کېلو د روټي ترک نه لګي. دا اقسام د عیسی ولی الله رحم الله په حجت الله البالغه کې یو باب تړلې وای، باب اقسام شرک. نو د شرک یو نه قسمونه ذکر کړي دا حجت الله البالغه داسې کتاب دی چې عرب او جم علما ورته حیران دي. ادا ډیرو ځایونو کې سوفی پوئږي نه، نو دا درسي ویلې کې استادانو نے خلق وئی سر حجت الله البالغه دا شیخ کلی کتاب دے چې عرب و جم ورت حیران دی. یو نا حق سامی دے شر ذکر کری وئی فمنها انہم کانو یسجدون للاسنام والنجوم. یو قسم د مشرکانو داو چې سجدی بے کولی بوتانو تا انور و سپگمی و سطورو تا، اے دستورو دنور سپگمی پہ عبادت کی اختو. ومنها انهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم. دویم قسم دا دایو مدد غوښتو د غیر الله نه د خپل حاجتونو پوره کولو بارکه، من شفاء المریض چې دا بیمار مخکا، و غناء الفقير دا فقیر مال دارکا، و ينظرون لهم او دی خدایانو معبودانو ته به نظرونه پیش کول، يتوقعون ان جاء مقاصدهم بتلك النظور. ادای به امید ساتلو چې زموږ مقاصد به پوره شي په دې نظرونو سره، و یتلون اسماءهم رجاء برکتها، د دې خپل خدایانو نومونو تلاوت به کولو د وجه د امید د برکت ته دینا. بالکل ګره اوس موږ په خپل سترګو خلک یو بډا ترجمه وکول موږ سره صفات دی ناغوی زمای د قران د ترجمه نه مخکوی زما سه حاجت د دنیا د شرک نه تیار پرتاو، وی یو مولا له نیوی حاجت مې وی جمعات کې کینا او دا وظیفه په حقه حاجت و دی پوره شي. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ لله، اے شیخ عبد القادر جیلانی رحم د الله د پاره بسراکه ګور د کفر وظیفه په سکولا نگوڑا دائی نمونا بے لستل داغی دا برکت دا وجنا. ومن هنم کانو یسمون بعض شرکائم بنات اللہ، یو داو بعض شرکاو تبی داد اللہ لون دی او داد اللہ زامن دی، نو اللہ پخبل کتاب کی دی دا دینا منکل. سلورم ومن انہم کانو یتخیزون احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ تعالی، دایو خپل مليان او پیران په خدای توب نیول. اے څنګه به نیول؟ انهم كانوا يعتقدون انما احل الله هؤلاء حلال، د دې عقیده و چې دې مليان او رالسه حلال کو او حلالي، لا باس به فی نفس الامر، په حقیقت کې دې کې سباق نشتا، وانما حرمه هؤلاء حرام یواخذون به فی نفس الامر، ادای چې حرام کل نو به حرام وی پینزم ومن هانهم کانوا یتقربون الى الاصنام والنجوم دی بزان مزدی کول بوتانو او نور سپوږمۍ تا دا غی د وجنه به ذبح کول او خان ګډان به ذبح کول اما بالهلال یاخوی نمرا پو آواز بیرا پور تکولو عند الزبائه دا زبح پو وقت کی دی پو نمونو و اما بی زبح علی الانصاب المخصوصت لهم دی دا پار ایس سری جوڑ کریو لاغی دا پاس بی زبح کولا و منها انهم یسیبون السوائب والبحائر تقربا الى شرکائهم او خان بی پریخل چدا د فلانی د نوم دی لکه الله سوره مائده کې پتا سووري ما جعل الله من بهيره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام دا شرک به کولو ومنع الحج لغير الله اي ومنها ومسره انهم كانوا يستحلفون باسماء شركائهم دایبه د خپل خدایانو د نومونو قسمونه خوړل وی به ستاره پلات قسمی ستاره په عزا قسمی ستاره په منات قسمی لکه ځې مشرانو لفظ زم بس وې تعالی پیر بابا علی رحمت وې چې دا شکار نه او تعالی کاکا سه بله رحمت وې د مخلوق په نوم به د اولیاء او خپل معبودانو په نوم به سکول قسمونه به خوړل او قسم بده چا په نوم خوړې و ایمان حلف بغیر الله فقد اشرك چا چې د غیر په نوم قسم خوړو نو د شرک کو او حدیث کرا غری من چا چې قسم خوړوي بالله تي والعزى فليقل لا اله الا الله چا چې وی فلا تو زامه دي قسم وی لا اله الا الله ری وی کار خو خراب کو تجدید د سديو کی دی مان دیو کی نو قسمونه به خړل د خدایانو په نوم باندې ومن حال حج لغیر الله او سپی اتم قسم دا او د مشرکانو بد غیر الله حجونه کول د غیر الله به سکول حجونه به کول اوسم تاسو ګورې کم کار چې حج کی کیږي ناغه مشرکان په درگاهونو کې کوي اوای حج نہ خلق تبرکان د زمزم او براڑی سراڑی د زمزم او براڑی د بازي درگاہون نہ خلق او براڑی ودا د پبو وی په کوزه کې راغستی ها بای وای پدی بوله شفا حاصلېږي حج له خلق لاړ شنو طوافونه کوي د الله د کور نه چې وو پیری وګرځي دي ته طواف وای دي ته سوای یو چکر ته طواف نه وای نو دایم وای وستا حاجت bale pura ki چې په خوا ودا شي د مشران وای په یو صاحب د بابا صاحب د قبر نه و پیری ګرځي په یو صاحب په و پیری ګرځي چې پورا عبادت راشي طواف سره وای و پیرو چکر ولا دا څنګه ځان د کوي اوس موږ مدینه منوره کې یو کس راغی چې سره نه مه خاندل به ولې خاندې وی دی وای ما پیځو وي طواف نه کړی پیځو وي طواف نه ډیر ګران کار دی او رشم دی وې موږ ورې څنګه دا هغه یو چکر لته وافي پیځوش پیری د الله د کور نګر چپیرا ګرځیدل دیو جن فازي زنانا او عوام حج لذي خزان نه پوي پکار دا دی ورته تم کور کې یادل ته سوکرا شمول یو هفته بځه راځي فزلته مدرسې کې هم د کابی هغه شکل پروت ته کور کې مده نو کم از کم چې تکړه خزای او تکړه سړی نو په وفته کې بزو کی کنه باندې په میاشتو کې موږ شي ځکولې نو ورته له کونو روپۍ لګې په کار دی چې شو کې او د زنانو خو بیا مسله لګګره نه ده کوم کور کې ولا د جمع مزم خایزه مو زنانو خو د جمع مز نه کړي او حرمینو کې د جمع مز کوي حرمینو کې سي د چې چا د جمع مز نه کړي او زنانو له امام خکاری مده التا پردوی اکه نبی نو دمر رشوی چی تال امام نخکاری دارنگیل تا دی جمعی مزوی آیا از اللہ لحج کی چاوی وی دی بودھائی گانو لمز خول غواروی او بودھائی مزو کو دی جمعی نو ورپسی اللہ سرکات نماز پخینو کن نو چاوالوی موری بس مز دیو شو وی خطا کولے میلے شی سپوږه په خبره باندې نو د ماشپخېلی موکو او د جمعې راي موکو او بای زنانو باندې جنازه لازمه نه ده خو کوي کنو جایز ده ها زنانو باندې جنازه فرض واجب لازمه نه ده خو کوي کا نو هغه ځکه د زنانه چې شي ولاړې نو دا به خوخه ده ک جنازه وکي جنازه هر موس پسیوی حرمینو کی اتا صلی اللہ علیہ مشکال شریف و مسلم شریف حدیث تے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حکم کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وفاتو ویدد جنازہ و مسجد نبوی کے قوائی چھے زمپا کے شامل اسم زکدا پا غلص و بختورو کیا خیال نہیں سلے ہو چھے جنت زیر پیشو غلص بختور کسان سو چ ابو بکر فی الجنہ او عمر فی الجنہ او عثمان فی الجنہ او علی فی الجنہ اخیرا نسو کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی بی بی جماعت سے را ولئی بار وتر خود زنانو جنازی دے نشی زمبر و ہمارے جنازہ او بہتر دادا چې جنازه د مسجد نه بهر وی او کہ جماعت کې مچاو کړو سنا رسول الله علیہ السلام سو جنازی سے کی کړی مسجد کی کړي اگر چې اکثر جنازه بار وي او حرمینو کې ویم دا چې هغه خلق په بل ځای کې نه ځایي نو زنانه چې جنازه مزده کی ذکر دې چې جنازه خو زموږ د عدل بدل لی ها بای هي په بدل شو کنه او دا ولې جنازه دې چا ته پرني پیژنې نو هغه جنازه د الله لپاره دي دې دې کې څه شي کم شے چې په عدل بدلوي پاغه سملاوي کینا یو ځل یو بوډا دې بیان تلاړو مې وزه دا چرانه له خفوه ما خوستا بیان و نه لري دوه متر په درس کې کېناسو بیا دا غي کلی لزلاړو خو عزت دین کار مې کولو جنازې لته نو هغه عالم نه سو سره عالم مفات ته الله دې بخي او هغه بوډا مفات او ورته وي جنازې لم ترې خو نمبر یې باندې پکی جوړی کړی دا ورته وي رښتیا دی وي نمبر یې هم جوړی کړی ورته جنازې ته چې څوګلړ شي تارغي سود نه کیږي چې غمړی والے له ځان کیمرا کې خولې نی نو کوم عمل کې چې دا شهراغه اسم ته جوړ نه شو نه د مړی سوچ ولا نه دی الټه ګناهګار راغې ادم یو مرګ دی یو یو قبر جوړې دو یو سړی پکې ګټه وشه دا چا ولې کېږي دا نو تارغي کې نو خو چې مړی والے له کتري نو چې دم زمون په مړی کې څه کړی دا یو غټه غټه روم چې تکړی و نو د دې د جنازې غټول د سړي څوک به پیدا وای چې سلويخ کسانو په عمر جنازه او ک الله به وبخي خو چې سلويخ وانه د الله د رضا ته پاره نو دا که تاسو په چان چان کل غنه یو هم پکې پیدا راکې یو هم پکې سن کې زمون کارونه نو ټول سړي تریا کار یو د مو دي نو دارنگی حجونه د غیر الله د پاره کوي دادا سیدی شیخ صاحب فرمایل په درس کې شیخ سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه دا غي مدرسه زړه چونو د بنیر په لار کې و سو نو یو بډا راغی البته اکثر بسونو مدرې دل جمعات کې لګه دمکو لښاوله بابا سیدی وې زم پیر بابا لازم وې د مالدار او حج بیت الله دی او د غریبانو رو پیر بابا ترسلی وشي په خبره ونده غریبانا رسه پیر بابا تر اتللې و منها الحج لغير الله غير الله تهجونه کوي و منها الحج لغير الله یو د دینا حج د غير الله د پاره حجونه کوي ورا حج کی سوی حج کی طواف کی بیا سعی کوي بیا د الله د عبودیت پنیت سر خوړی باز خلک دا ټول کارونه په قبضه کې کوي حجر اسود خلول سنت دي جنتی کانه دي بدل صد قبر کانی خلق کولای څه کوي ته قبر خاري خوري خوري کنه خوري ابي تبرک نور لمراړي نو کزان سره یو سیر خاور راړم چې اوسات تیری کی ټوټو خلکو خورړي ها ايو رسمي وکس لوي مې دا ماشومان موږ له خلک راولي وي دم په واچو ور یې چې دوی خار اخري ادا بابا صاحب چې قبر خار اخري به بس وک دمای دې کوم قران لکیر خو بس پکې ګنې دې خار بس کای نه دا چې د قران په دې دم باندې دم کې له وسه کای علا بده دا خار خوراک بس کئی گی ندا سی پاسا نه بس کئی دا نهم ده ومن هوا انهم کانو یسمون ابناءهم عبد العزا و عبد شمس زامنو تب نمون شرکی اغردی تا وی شرک فی التسمیع ای بچی تب دا عبد العزا ده عزا ده دی درگاو لکن انسو کوئی چی عبد النبی عبد الحسن عبد حسین نم کی دی یا نبی بخش ولی بخش پیر بخش دا نمونه کی دی دی تا وی شرک فی التسمیه دی تا سوئی نو دا اقسام شاولی اللہ رحم اللہ ذکر کری دی دارنگی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ پال جواب الکافی کی دا شرک سڑیر اقسام ذکر کری حدیب آنے تانوی رحمت اللہ علیہ میں اور رسالہ لی کلے او د شرک ډېر اقسام ذکر کړي ادا رساله دا غي د فتاوی حصہ دا دا غینوم د نهایت الادراک فی اقسام الاشراک نهایت الادراک فی اقسام الاشراک حضرت اشرف علی تانوی رحم الله د شرک په اقسام او رساله لیکلي علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ پال جواب القافی کی اوگت تفصیل او تقسیم د شرک کڑے آوائی گورا داغی بارت دے زمون دی اصول پا 75 نمبر صفحہ کے وی الشرک و شرکان شرک یتعلق بذات المعبود و اسمائی و صفاتی و افعالی وی شرک دو قسم شرک دے دیتا تقسیم اول وی یواغ شرک دے چی دا معبود دا ذات سر تعلق وی او د معبود د اسماء او صفات او افعال سره تعلق وی و شرک فی عبادته و معاملته دویم قسمه شرک ده چې د الله په عبادت او معاملاتو کې شرک کې و ان کان صاحبه یعتقد انه سبحانه لا شریک له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله اگر کدا کون کې عقیده لري چې دا الله سوک شریک په ذات او صفات او اسماء او افعال کې نشتا خو کایې کای والشرک الاول نوعان شرک اول په دوه قسمه لري ته ولا ګور کنه اصول د سره نشتا تم مال ګورې ورې تبدیلی به یو کبا پای مال وګورې ته له ګورې ولا معلوم دې ته ګورې دا اول کم یو یادې تلو و شرک الاول نوعان تلو دا ما قریب گاونډی دی کنه وې د نږدې گاونډی دی لوی حقي ها دا کوم یو یاد دی ها وګوره دې موږ نه دي شي ها ها نو کوم دې په وګوره یم مساله په ټوله حل وې خو که تاسو وګ نی وې پیریانو یو ځل وګ نی ولې په مساله څه شو تاسو په پوره 500 سره دې دوره را و چې وګ نه دي شي نیس بدر را جوړ نشي دا وای بس هغه شی وای او دوی را پاسې دي او بس یو ور دي راوي کې داسې شی دی وای نو ته خو مې څه کنه ګور شرک اول چې هغه شرک دی یتعلق بذات المعبود واسماء و صفات و افعال و ادا نوعان دو قسم لري احدهما شرک التعطیل یو شرک د تعطیل لې چې د الله د ذات او صفاتو نه انکار وکي او هو اقبح انواع الشرك دا د شرک په انواعو کې ډېر ناکار دی لکه شرک د فرعون اے فرعون وای و ما رب العالمین لکه چې سره سو ګدین را پایسه وای هغه چې له خو ورځې یو لپه په دې مخه چوي کنه ها وای ادا خوب والا مالا راسی لگا پڑکی گرا لما خیلا دا مسئلہ زمون دی کتابونو زدکڑی اللہ عزیتا سبانے رولو کتابونو دینیو دا مطالعہ توفیق درکی وی پا مجلس کی چی یو سڑے غافل ای دا اثر با پٹول مجلس غرزی گی حضرت چی او دا سڑے ہوگو رمانا خبر ای رشت اب آئی دا بازی گوری پکیو دی او دی سر دا گاوانڈی مجرم دیسی دی راوی خینا خچونډای په لګوي تاسو له واما مال غوازم غوګنلی زیږي سرګذر نه یا خنکی ها بای سترګه در نه سړي کی چا ګور کنه ناکله پکې وي وصاحب بالجم بتاسو لراشي قران کې تا تاسو یو بل سره نه شي دي ته وي وصاحب بالجم د حق له نو ته خو اوري خو کدي کدي نه ود شو کنه نو زه به دا ویخ پکې ودرم کنه ناکله پکې ګور ګور دم خیال لې ها څه پکې ودلې یا مای دا خلانه روزه لا او ټول رس خوب هم کوي ما وزر لنوی خوکم آسمی وی ما نخوی ایرکل اتاسو پتہ ندیکی یا بھائی خوب دمرا برکتی شیر خچی قرآن لہو دپروتی ایتا دا فیرون شرکوی وما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام ورتوی زد رب العالمین دیتا رفن راغلیم آوی زخو رب العالمین نپی جنم رب العالمین نسو کی ورد اللہ دا ذات و صفات نسو کو دیتا وی شرک التعطویل دارنګ الله داغه خبر ورکای حامان تسوي وقال فرعون يا حامان ابن لي صرحا لعل يبلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا فیران ویلوی حامان ماتا یو دنگ مانا یو محل جوڑ کا کی دیشی ززان رسوم لارو تا لارو داسمانو نتا فاتوالی علا الہ موسیٰ نورخی جمد معبود و مددگار د موسیٰ علیہ السلام پسیم اے گورا دا د یو غلط بادشاہ چې قوم دوکا کوي دا غي طریقې در له قران غي څه عجیب کتاب دی والله دې په مونږ پوي کی فرعون مقصد دې چې بادشاہي وکم اوس خلق وغلا پته دې چې ما دا غو دروغ دی او موسی عليه السلام رښتیا دی اے غلا وي ته مالې غټه مانای جوړه کنا موسی عليه السلام وې زما رب دې زه ګورم چې رب شته کنا ور یو قوم پته مکو چې زه غره تحقیق کومه کې رښتیا دا خبره بنو خوبل پر ور سره فکر پیدا شو چې څنګه قوم وای چې دا خبره خو رښتینه ده وای و انی له ذنه کاذبا ځوان په قران کې په معنا دی یقین راځي کل ذنن فی القران فهو یقین اکثر مقاماتو کې ځوان قران کې په معنا دی علم او یقین راځي یو څو ځایونه دي چې ځوان په خپل معنا ده وای زما په یقین دې چې دروغجن ده دغه قوم ته واره ټالی ورکی ځکه بنگلشي جوړیږي ا دې تحقیق کوي په اړه ډېر وخت لګی کنا لکه اوس چې قوم د وېتا شي جلوس ملوس نو باسه سره دې کې وسو کوي خوش خبری به وای مقصد دې دی چې مالا پینځکالې دا تیر شي بیا به د خپل کار کوي او وای کمیټي نه استدا څه خبري شروع دي زر دې چې سبا وکي نو بس هغه سموم یې غو تختي ابیا بل راشنا اور سردا نخری پی ہے کئی نو علماء لکلی شرک او تعطیل دا متلازمانه فکل مشرک معطل وکل معطل مشرک یو قسم شرک دا دے ابیا راغی اقسام علامہ حافظ ابن قیم رحم الله تفصیل سره ذکر کړی دي اگر دا نو اسانی چې وجتا سو اوریدل چې وا شرک فی عبادته و معاملته و شرک من جعل معه اله اخر دا په دې 76 نمبر صفحه کې ده و شرک دا غچا ده چې دا الله سره بل اله ګرځول ولم يعطل اسماءه و صفاته دا اللہ دا اسماء و صفاتو نے انکار ندکڑے وربوبیتی ہی کشرک النسوارا اللذین جعلوه ثالث و سلاسا فجعلو المسیح الہن و امہ الہن اللہ درم و گرزولو وی معبودان دریدی یو اللہ دے بلی سال سلام دے او درم داغوی والددا ومن هذا شرك المجوس او ذین شرک د مجوس ده چې هغه اسناد د حوادث او د خیر نور تکای او د حوادث او د شر ظلمت تکای او د دې نه شرک د قدریه و دي اي وي دا حیوان نه دي د افعال د خپل نفس په خپل پیدا کوي او بیا اوګه تفصیل کړي تفصیل کړي دي نو حافظ ابن قیم رحم الله بیا پدې کې شرک فی العبادت کی ریام روستی دا ریام یو قسم شرک دی خودی تا شرک اصغر وی یو شرک اکبر وی یو سوی شرک اصغر وی شرک اکبر دیتا وی چی دی سر تمام نیک عمال زائشی او برباد شي او شرک اصغر دیتا وی چی پا کم عمل کی راغ نواغ تباشو انور عمال نبربادی گی لکا موسکے خوچالزان خسڑے کے درس کې طالبی دي شروع کړي خو مقصد دې پکې ځان خلقو له خیل دي نوم غټل دي وګوره د دین اے دی په وګوره کدا ټول دنیا د چا صفت کوي خو الله ته ناراض دي سب دي جوړ شي او کدا ټول دنیا د چا مذمت بیانې خو الله ته راضي دي نو مسله به حل شي که حل بد شي یو جره ظلم غټلو نه سده جوړي خلکو شعب او ثواب پرینو یره دا ډیر تکړه دی او بہادر دی و یو سره شر سلاړو مزدورای لا نو خيارانو دی خبره سره مسله مخیل راش ناغي و سوار کول نه خو جذب ډیر کار کوي به شعب او ثواب پرین ها بھائی نو دې رمو د پس دې بچول واپس را روانو بچی نارو دوی جو سمدستی جنگ جوړ نشي نو صادر له یو په موټه ور کافل پرم خدا خو په سبته ما شو چې سخه روړی دي او زه دا غوډه وخت تیر کو سې روړی و یاو وې دی یو غټه کې شاباشه دی بلکې افرین دی ها پای یک تاسو اٹول کله وې شاباشه یو نوم دیو غټول قسم دې کې یو پیاله چې دې جوړیږي نو د چا د افرین او شاباسی او د سمعت پته مکی هیڅ جوړ نشي ټول خلکو یو کې ته خسړې بیا که پښتنو وي چې خسړې کې دې چې پنجابیانو کې کې ته خسړې وي چې نظرانه شکرانه خو بدر کې دنیا خو دې وګټلا دای خو خسړې او بس سړې څه نه دی ها اول خو پښتانه چې بزرګي دې منې کې بزرګي ومن دای څه د ورکول عادت نه دی نو یې سمته جوړ نشو صرف سوچو مجدد بل لپاره کولو د دین کار دی بل لپاره کولو اسم ته جوړ نشول اسم ته جوړ نشول دیو جن یو سړی عمل کوي اپای کې مقصد د ځان خلق له خیر نو اسم ته جوړ نشول دیو جن خپل اعمال د شرک نه او د دې شي زونو نه سکول خالقولو الله زموږ استاد سو د شرک اکبر او شرک اصغر دواړو نه اوساتی اما چې تاسو لوي چې تاسو سم مطالعه کوي د چونګي د درس کې اختصار وي مونږ ورسو درس کې بعضی خبرې سالانه درس لپریزو خو چې صرف د نمونی په تور شي د سرمغه معناګان امکړي د حافظ ابن قیم رحم الله د دې ټول عبارت ترجمه په پښتو کې شوی نو چې تاسو بیا وګورئ ځان په فوی کوي چې ګوره څومره اقسام هغه د شرک ذکر کړی دي او د مختلفو قومونو شرکونه راجمع کړی دي او ریم ریا ګوره ټول شرک دی او دغه مراده چې شرک اصغر دی شرک اکبر سره ټول اعمال تباشول او اصغر سره د عمل تباشو او دعای ذکر کړی دا د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا دعا تاسو کوي تاسو دې 77 صفه کې دا عمر رضی الله عنه وی اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا تعالی امیر المؤمنین دعا وا یا الله وګرځه عمل زما ټول نیک عمل بنی کله ګرځي چې د سنتو مطابق وي او ګرځې دا له وجهک خالصا چې خالص د تا د پاره ولا تجعل لاحد فيه شيئا او مگر زې دی او تن د پاره پدی کسی شی او صبرخه چې چا په کسلی چا چې او عمل کو بل په کې برخور کا الله غامل نخو خی وې دا هغه چا دې چې چاله وکړي شیخ صاحب یو ځل وی چا فیصله کوله شیخ سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه بیا فیصله علماء لوی چې فیصله می کړی خوشل لحاظ می ستا کړی سمې دا بل کړی یو ما ور بړیو خاندل چې د الله لپاره پکې جوړ تشته دی نه خوشل دې ما خیال کولو اصلي دا قبل کړی وګوره دا فیصله او عمل لیکنه د پامالو کې اولو عمل دی فیصله به چا د پاره کې ته الله د پاره پکې که د مسلمانانو هر کار د الله د پاره شي نو سبه شي مسله به حل شي زمون جرګې او فیصله او تاسو کې بعضې د قبایلو خلکم دی دای خو جرګونه کاروبار جوړ کړي او زمون د ملک لمدا مصیبت را رسیدو اوس دلته په پیسو خلک څه کوي دا مصیبت دلته را رسیدو قبایلو کې جرګې په پیسو وي یو یو دوه مشرانو ګوري ورته وي به یار څنګه شي خو په پردي پټي می دا وکړي پیسې چې څومره غواړي در کوم با وګوري چې پټه را لو غټای هغه بل دوه نور ګوري اوس وګوره چې څوک دوه تو وګوره دوه زو وګورم دا په فرزون ورولې نه که دوه ګوري که څلور ګوري فیصله به شاده فارق کوي هغه د الله د فارق کوي نو کدا چې مشران وی چې دای فیصله د چا د فارق د الله د فارق نو الله به ملکونه روغی د خلکو صلح بکی او کدا هغه مقصد په کیسه ده دا هغه مقصد په کیدا لري چې بای ما څه پیسې حاصله کې لکه څنګه د بازي ملکونو جرګې دا شوي نو هغه سره معاشره نور هم سکیږي بګړاويږي معاشره هغه سره نور هم بګړاوي دو طرف سره روان دا دې ته پوری ان شاء الله اکتفا کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین الہ العالمین زمون ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمون ټول اعمال ته حفاظت فرمائے زمون د اعمال خالص د خپل وجه لپاره کې الله زمون ټول سینې د قران او سنت د علم نافع لپاره پرانیزي یا رب العالمین سمره بیماران دی شفای کامله عاجل او تر نصیبه کې زمونږ د طلبا کده دی زیدیو کده بار نراغلی او طالبات یا نور زنانه چې د لری لری درس ته جوړ راځي الله ته د ټول حاجتونو تر سره کې الله د ټول په جوړو کې خیر واچي او رب العالمین د خوارای ماده په کې پیدا کې او په خپل رحم او کرم دا کتاب او لزد کې باران د پاره دعا غواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وره الله سبحانه بي باران دي شفای کامله عاجل او تر نصیب کې زموږ د بجلی د تنظیم د مدرسې نور ضرورت دي دا کار زموږ استادو د ټول شریک دي دعا غواړي چې الله ټول ضرورت پوره کړي یو مرګري زموږ د لنګر د پاره ډېر شیخ شاکرارو دعا ورته غواړي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي پرون زموږ دی یو مرګري ورا کسان را وستل زموږ د طالبانو په تبر والو نا غټول لرګي در لسکل اغلم دعا غواړي چې الله دې په مال اولاد کې خیر برکات واچي الله زموږ دې لنګر د طالبانو سره چې څوک منډه تړلې وای الله دې په مال اولاد کې خیر برکات واچي الله کوم کمی او ضرورت دي د غیب او د خزانو نه رب العالمین پوره کړي الله زموږ د دوره تفسیر په خیر عافیت باندې اختتام تورسه الله زموږ او د ټول مسلمانانو بچی نیکان کې او د خپل مور خپل ار د سترګو یا خواله کې د کوم بچو امتحانات سي الله تي پاغي کی کامیاب کې او د چا داخلي دي الٰه العالمین هغه داخلي وکي الله زموند دي مدرسې او شمر مدارس دینیه دي الله د ټولو مدد او نصرت وکي الله دا ضرورت د غیب نه پوره کې زموند دي ملک نور اسلامي ملکونو کې جدا کمی پریشانای او بدمنای دي الله دا ټول پریشانای او بدمنای ختم کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار